Sziasztok! Szervusztok, üdvözlünk mindenkit ismételten. Itt a Reflektor, ahol újra fényderítünk a játékipar nehézségeire. Ezzel vártam 5 percet, hogy ezt teljesíthessem. Ez volt az. Ezen gondolkoztál ennyi? Nem. Meglepően keveset gondolkodtam rajta, hozzáteszem. Hát ez érződött. Azt hittem, hogy frappánsabb lesz. Nem. Nem akarlak nagyon fárasztani, mert hosszú lesz még a mai nap. 61. adás. Igen, egyre büszkébb vagyok ezekre a számokra. Folyamatosan eltávolodunk attól a határtól, amit szintén nem hittem, hogy el fogunk érni. Minden héten tudsz egy újat. Egy újabb számot, igen. Lassan 100-as számrendszerben mozgunk. Nem, még nem. De majd szépen lassan. No, Balázs, mesélj, mi történt veled a héten? Készültem a Reflektorát. Mi más csináltam volna? Esetleg játszottál valami? Játszottam. Esetleg néztél sorozatot? Vagy történt veled valami? Volt. Menjünk sorba. Játék. Ugye éppként, ahogy ültünk és beszélgettünk, akkor mondtam neked, hogy a héten így a PlayStation csak a port fogta, körülbelül be se kapcsoltam, ennek több oka is volt. Egyrészt, mert nem találtam rá semmit, ami most érdekelne, másrésztről meg protestáltam a Sony ellen, akik bekaphatják, mert kellett volna, hogy legyen egy showkész tegnap. Igen. És, mondja csak meg ott nézze valamit, amit mondtak a chat falon közben. Igen. Mit mondtak? Folytasd csak nyugodtan. Na mindegy, úgyhogy igen, valóban mi is azt hittük, hogy lesz, nagyon sokan megerősítették, hogy lesz, nem lett. Én, ahogy a... Ja igen, azt olvastam. Baszd meg. Majd megemlítjük. Én, ahogy a Sonyt ismerem ezentúl, figyeld meg, hogy jövő hétre fogják berakni. Tudom, mindig azt mondjátok, hogy jövő hétre. Tudjátok, miért lesz jövő héten? Mert jövő héten rohadtul nem fogunk ráérni. Tehát se én, se Zoli nem leszünk itt, meg gép közelben, meg internet közelben. Elmegyünk Balázsral nyaralni. Így össze. Egyébként nagyjából ez fog történni. Szándékosan adtam ez egésznek egy kicsit buzis tónust. Úgyhogy ez duplán jó, mert egyrészt, ha így lesz, ha tényleg így lesz, akkor közvetíteni se tudjuk, illetve kibeszélni is csak egy héttel később. Holti Kutor közben köszönjük szépen. Úgyhogy ezek után, hát nem mondom azt, hogy ne legyen, mert nyilván most már azért eléggé ki vagyunk éhezve, mert a State of Play-eken kívül teljes értékű showkész nem volt csak pont egy éve, ugyebár, hogy lehet, hogy ők már tudtak előre valamit, amire a Nintendo utólag döbbent rá. De nem baj, mert hogyha lesz PlayStation showkész, meglepetésszerűen, akkor úgyis nézni fogjuk. Tehát nézni mindenképpen fogjuk, csak közvetíteni nem. Hát persze visszük le a laptopot. Akkor valahogy megoldjuk. Ja, hát majd utólag legfeljebb hírezünk, vagy ha ne egy Isten, nem a jövő héten lesz, hanem jövő hét, lekövetkező héten. Akkor még bármi lehet. Na mindegy, úgyhogy parkolópályán volt a PlayStation a héten, viszont volt egy kevés időm játszani, és PC-n, képzeld el, nagyon-nagyon régóta nem játszottam PC-n, és két játékot is kipróbáltam a héten. Ebből az egyik általam az életpályáját nem követve megjelent Starship Troopers Terran Command, ami ugye egy csillagközi inváziós játék. Ugye, aki esetleg nem ismerné, ez egy ilyen sci-fi, de nem teljesen komolyan vehető. Mászlási Troopers? Tehát nem is tudom, tehát inkább van benne egy kis rendszer, szatíra, vagy nem is tudom, tehát hogy mindegy, aki látta, tudja. Galbatronis köszi a 11 hónapot. Egyébként eléggé komoly, a film egy kicsit elkomolytalankodja a tónusát, de igen, egy nagyon komoly rendszerkritika van benne ezzel a hadviseléssel, meg az áldozathozatallal a felsőbb jó érdekében. Be van az egész csomagolva egy ilyen rovarírtós, ilyen intergalaktikus háborúba, de egyébként igen, ez amit mondasz. Igen, ez egy stratégiai játék, most jelent meg nem is olyan régen. Megjelent. Na igen, tehát azt tudni kell a játékról, hogy nem ültem le túl nagy elvárásokkal elé, azon fölül, hogy olvastam róla kritikát, illetve a Steam-es visszajelzéseket is láttam, ami azt hiszem most éppen a nagyon pozitív státuszban van. Valamint egy 30 dolláros játékról beszélünk, tehát bőven nem teljes árulról. Ez egyébként meg is látszik rajta. Nyilván egy kis fejlesztő csapatról van szó, tehát olyan túl sokat nem is vártam. Azt az elején tisztáznám, a játékban nincsen se skirmish, tehát nem tudsz a géppel játszani alapból, illetve multi sincsen, még, ezek nincsenek benne, kampány az van, az elég hosszú, 21 néhány küldetés van benne, ezek nehézségtől függően olyan nagyjából 40 perc kötőjel 1 óra végigvinni egy-egy küldetést, ezek össze vannak kötve egy ilyen sztorival, vagy sztoriszerűséggel, ahol nem is igazából a sztori fontos, hanem gyakorlatilag a filmnek a nyomvonalán ez a ilyen propaganda bejátszások vannak végig, és úgy gördítik előrébb a sztorit. Ez ad neki egy ilyen nem is tudom, egy kicsit humoros, kicsit ilyen sötét beütés, tehát pont amilyen a film, tehát azt nagyon jól átadja. Nem teljesen az a tipikus bázisépítős játékról van szó. Van benne az is valamilyen szempontból, de nem sok, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy nyersanyagot bányászol, stb. Uh-huh. stb. Hanem nagyjából kétfajta küldetés típus van benne, és akkor ezeket variálják. Az egyik az, ahol előre megadott számú egységgel kell végigvinni az adott pályát, uh-huh. a másik pedig az, ahol különböző bázispontokat el lehet foglalni, ahol egy-két épületet lehet lekérni, úgymond ezeket ilyen resource pontokból tudod lehívni. Ez hasonlóan működik akkor ezt, mint a Republic at War-nál? Igen, ahhoz tudnám hasonlítani, de bázisépítés még annyi sincs benne, uh-huh. illetve amihez nagyon hasonló az a Dawn of War-nak az első, illetve a második részének az egyvelege, a resource management az inkább az első részben van átemelve, ott is csak 2 darab resource volt, és maga az egységek menedzselése pedig inkább a másodikból, mert gyakorlatilag ameddig eljutottam, még nem játszottam még a játékot, egyelőre csak közkatonákat, illetve azoknak a különböző iterációit lehet felbírálni. Ezekből egyébként elég sok van, és eléggé eltérőek, valamint hasonlóan, mint ahogy a Warcraft-nál be lett ez vezetve, mindegyiknek van egy fajta ilyen speciális képességet, gránátot dob, leraktornyot, stb. Valamint a küldetések alatt szintet lépnek az egységek, és 3-as szinttől elérhető még egy, ami választható. Úgyhogy elég jó taktikázásra ad lehetőséget a játék, jól lehet kombinálni az egységeket, tényleg van lángszóró, sniper, rakétás, mindegyiknek van erőssége, gyengesége, és ugye pont egyébként a klendatus bukással kezdődik a játék, ez nem spoiler, ez az első egy percben ott benne van. Ez a 80-as években volt ez a film, vagy a 90-es? 90-es években, 96-97 valahogy így. Tehát ez nincs nagyon spoiler értéke. De onnantól kezdve pedig átmozgunk egy teljesen másik bolygóra, megmondom, annyira nem is releváns igazából a sztori, tényleg csak, hogy egy picit menjen előre a játék, és akkor ugye ezek a bogarak az ellenfelek, abból is eddig úgy vettem észre, hogy elég jól adagolja a játék, tehát mindig, mikor már úgy pont kezded egy picit unni, akkor bedob egy újfajta egységet, annak speciális képessége van, bizonyos bogarat csak bizonyos egységekkel lehet sebezni, úgyhogy tényleg elég jó. A küldetések is jól felépítettek, tehát nem csak a mennyire végig daráld le, van ilyen folyamatosan visszavonulós, van egy kicsit ilyen gondolkodósabb, tehát jól össze van rakva a kampány, hozzáteszem, hogy ez szükségszerű is, mert a játékban nincsen semmi más. Nekem kicsit ilyen early access feelingem van a játékkal kapcsolatban, az ára ellenére is. Úgyhogy én nekinek azt mondanám, hogy aki nagy Starship Trooper fan, csillagközi invázió fan, és a stratégiai játékokat is szereti, az tehet vele egy próbát, csalódni nem fog, tehát a játék maga az egyébként jól össze van rakva. Aki ennyire nincs benne, az szerintem meg várjon meg vagy egy leárazást, vagy várja meg, amíg a fejlesztők szépen feltöltik tartalommal a játékot. Uh-huh. Hogyha mondjuk bekerül a multi és bekerül a skirmish mód, akkor én azt mondom, hogy ezt a $30 ez bőven megéri. Most ebben a pillanatban nem tudom szívből ajánlani, mondom, a játék maga jó, szerintem a tartalom egy picit hiányos. De meglepően jól elszórakoztam vele, főleg, hogy ugye nem vagyunk elárasztva minőségi stratégiai játékot. Pont ezt akartam mondani, de igazából kicsit odébről nézve a taktikai játékokból sincsen túl sok. Egyúttal megragadnám az alkalmat, hogy Dominikusnak és Fátumnak köszönöm, megköszönjük a csírt, illetve Kirias 78-nak a szubot. Erre egyébként kapacitálnék mindenkit, aki úgy gondolja, hogy ebbe beszállna. De visszatérve ide, Én egyébként változatlanul hiányolom akár az XCOM jellegű játékoknak a nagyobb torta szeletét ebből a kínálatból, ami mondjuk a piacon jelen van, vagy akár a Jack the Lions. Jön a Jack the Lions 3 is majd. Majd valamikor. Meg a Midnight Suns is majd. Az majd valamikor. Tehát igen, tehát ne az, hogy így mint a ritka, mint a fehér holló státuszban leledzenek ezek a játékok, hanem hogy tényleg kapjunk belőlük ennél lényegesen nagyobb merítést. Nyilván nem a minőség rovására, de ezért mondtam, hogy például egy ilyen téma, mint a csillagközi invázió, vagy mondjuk egy Marvel Midnight Suns, vagy akár a Jack the Lions, tehát ez például teljesen jó kiindulási pont ahhoz, hogy ez jó taktikai játékokat lehessen csinálni, én ezt abszolút adom. Most egyébként meghozta a kedvem arra, hogy ha jól emlékszem, ne javíts ki a tévedek, mintha csináltak volna a 360-as generációban egy csillagközi inváziós FPS-t, ami nem volt annyira rossz, de hogy az ilyen full abandonware lett, tehát hogy nem nagyon láttam elérhetőnek sehol. Most így lelki szemeim előtt látok valamit, de nem tudom, hogy emlékszem arra a játékra, vagy elképzeltem a lelki szemeim előtt egy ilyen játékot, érted mi a különbség kettő között, tehát kicsit tanácstalan vagyok ebben a kérdésben, de nem tartom kizárólag. Nekem ilyen valamelyik GameStar újságból ugrik fel így hirtelen, vagy most ez cikk volt, vagy csak arról beszéltek, hogy fejlesztés alatt, de egy néhány ilyen kép az így megvan a szemeim előtt, mert jobban utána nézek, mert ez most így meghozta egy kicsit a kedvem. Meg én szerettem annól, ebből volt egy animációs sorozat is, amennyire emlékszem, és nem túl élesek az emlékeim, mert nem mostanában volt, az sem volt rossz. Az így hétvégenként valamelyik kereskedelmi csatornán ment. Szerintem az egyébként nem egy rossz univerzum ilyen szempontból. Nem, nagyon hálás, főleg, hogyha akciótermészetű dolgot akarsz csinálni, ponty-paronty, nagyon szépen köszi a 3 hónapot. Nem is tudom, ezt miért hagyták ennyire parlagon konkrétan a csillagközi invázió világot. Mert még belőle egyébként, hogy 3 film, csak azok már DVD-re jelentek. Nem is a filmek, hanem a játékadaptáció, ja? Mert még az Alien világot sem aknázták ki, vagy alig valamivel jobban aknázták ki, de abból sem kaptunk sokat. Mondjuk ott szerintem egy nagyon komoly tilalomfa volt a Colonial Marinesnek a mérhetetlen bukása, mert azért, hogy nagy kiadó, most a Szegát soroljuk ide nyugodtan, tehát hogy nagy kiadó kiad egy Alien játékot, ami FPS, és akkorát bukik, mint a szemét. Most független attól, hogy miért, de amikor az van, hogy egy garantált brand, mint az Alien, egy ekkorát zakózik, akkor azért szerintem sokan elgondolkodnak, hogy merjenek-e tovább haladni, és egy ahhoz képest alulreprezentáltabb dolog, mint mondjuk a Starship Troopers, simán el tudom képzelni, hogy annál még óvatosabbak. Ezzel együtt, hogy bevállalták, ez egy tök jó dolog. És hogyha jól vettem ki a Steam-es leírásból, akkor ugyanez a stúdió egy másik kedvenc franchise-omra épülő játékon is dolgozik, a Csillagkapun. Egy Csillagkapu játékon is dolgoznak. De abban mit lehet kihozni? Hát szerintem elég sok mindent. Lehet belőle akár egy csapatalapú valami kópjátékot, lehetne belőle hasonlót, mint az XCOM, szerintem pont jól állna, ugye a Csillagkapunak az alap koncepciója is az volt, hogy ilyen 4-5 fős csoportok mentek át a kapun, és hajtottak végre különféle küldetéseket, tehát én például azt pont adnám. De jellemzően ez inkább egy ilyen explore jellegű dolog volt, kevésbé egy ilyen offenzív vagy konfrontatív tematika, nem? Volt benne az is. Volt benne bőven. Úgyhogy én egy olyat is adnék, meglátjuk. Abban nem ástam bele magam annyira, csak így szembe jött, és mondom, hogy tök jó. De akár egy stratégiai játékot is el tudnék képzelni ilyenben. Igen, volt belőle MMO is fejlesztés alatt, de aztán azt lelőtték. Látom, írtátok csután. Mindegy, úgyhogy ez volt, illetve a drága Discordos közösségünk rávett, hogy megvásároljam a Amazon Gaming egyetlen elindult projektjét, méghozzá a New World-ot. Ugye ez az Amazonnak az MMO-ja. Ez most azért aktuális, mert most fog kapni egy nagyobb tartalom frissítést a játék. Az újonnan becsatlakozóknak az experience-én akarnak javítani, tehát a kezdőhelyeket fogják teljesen átalakítani. Ez még egyelőre csak a public test szerveren elérhető, de majd jön a véglegesre is. Egy hét múlva bejelentik, hogy megbukott a játék, ne aggódjatok, srácok. Levi, köszönjük szépen. Most pontosan emiatt egyébként féláron is érhető a Steam-en, tehát 20, azaz 20 dollárért. Már haldoklik, ne aggódjatok. És most így a Discordról többen rákaptunk, és akkor most azzal játszunk. Hát megmondom őszintén, hogy egy felől felüldülés a játék. Régen elég sokat MMO-ztam, tehát nagyobbakat mind kipróbáltam. Évekig World of Warcraft-oztam, Guild Wars-ot is nagyon sokáig játszottam, meg volt még egy csomó, amelyikbe beletoltam egy-két évet. Most már azért egy jó pár éve nem. De mondom, hát próbáljuk ki, most tényleg $20 annyit még ugye belefektetünk, illetve ugye nincs havidíj. Vannak benne egészen jó pofa megoldások, de nagyon komoly hiányosságokkal küzd az a játék. És nem olyan dolgokról beszélek, hogy fel kellene találni a spanyol viaszt, hanem olyan dolgok, amik más sikeres MMO-kban már évek óta működnek, és gyakorlatilag core funkciók, azok hiányoznak belőle. Ezzel most lehet, hogy fognak alakítani, csak egy a probléma, hogy én rengeteg technikai bugba, megmondom, ilyen kényelmetlenségbe belefutottam, ez a játék egy éve piacon van. Tehát bele sem merek gondolni, hogy launchkor, ugye tavaly szeptemberben, vagy októberben, valahogy így indultál, ez milyen állapotban lehetett. Tehát az, hogy a városokban konkrétan játszhatatlan a játék. Jó, nekem nincs erős konfigom, de úgy egyébként is riceg-röcög, és nem az FPS-ed alacsony, mert mit 100 FPS-nél is úgy tud fagyogatni a játék, hogy hihetetlen. Hát meg az MMO tipikusan az a játék műfaj, ahol nem a te gépet kéne, hogy képezze a battle-neket, mert hogy az egész számítás, minden létező dolog az egy szerveren történt. Gyakorlatilag kliens oldali felhasználáson kívül nem kéne, hogy plusz erőfeszítést kelljen belerakni. Ezzel csak arra célzok, hogy ezek tipikusan nem az ilyen 3000-es kártyákat igénylő hókamókák. Nyilván a grafikai megjelenítés az ugye a te oldalon történik, és a MMO-knál nagyon sok ember van egy helyen, akkor azért benne vannak ezek a dolgok. De amikor bemész a városba, és van ott 5 ember, és így tényleg nem bírsz egyik utcából a másikba átjutni, mert az egész játék így nem is szemben, hogy töredezik, tehát ilyen nagyon, nagyon furán működik, és mondom, olyan hülye megoldások vannak benne, tehát hogy egy év alatt nem tudtak azt megoldani, hogy normálisan lehessen közlekedni a játékba, és még ezzel se lenne gond, hogy el kell menni A-ból B-ben, nyilván ez nagyon sok helyen van így, csak valahol megoldják gyorsabban, de hogy mellé belerakják azt, hogy a küldetéseket azokat úgy szórja szét, hogy így mit tudom, megcsinálsz egyet, és a következőt így berakod, na ez 3 kilométerrel odébb van. A gyors utazási rendszer is ilyen setes uta. A harcrendszer az annyira nem rossz, de hát ilyenek, hogy nem tudsz eladni tárgyakat. Összetörni tudod őket, eladni nem. Nincs benne például ilyen shopkeeper, akinek el lehet adni a dolgokat. Auction ház van, tehát így oda fel tudod baszni, de nagyjából ennyi. Nem a Blizzard fejlesztette véletlenül? Nem, ott ez meg volt oldva egyébként, hiszen a trade is elég hülyén működik, a karakterfejlesztés is olyan fura, küldetések nyilván egy kapta fel az összes, tehát még érdekesen nem találkoztam. El lehet vele játszogatni, csak tudod, nem látom benne a több százmillió dollárt, amit valószínűleg az Amazon beleölt. Ez egyre gyakrabban felmerülő probléma egyébként ezeknél a projekteknél, nem csak a videójátékoknál, de sajnos sorozatoknál, meg filmeknél is. Egy teljesen más példa, hogy ugye kijött most már az Onion Glass-nek a trélere. Ez a törbeejtvének a második része. Ez amire valami kegyetlen sok pénzt elszórt a... Hát azt tudni kell, hogy az első törbeejtvét, ez $40 millió forgatta le Ryan Johnson, és szerintem kurva jó lett. Na most a Netflix kitalálta, hogy a két folytatást szeretné exkluzívra, lecsapott az asztalra, $40 millióból készült az első rész, lecsapott az asztalra $500 milliárd, hogy akkor ő ezt a két részt szeretné, és kijött az első folytatásnak a trélere, és... De egy olyan jellegű filmen hogy tudod ennyire felskálázni az összeget? Tehát látványosabb az a film, nem arra épül. Vagy... Hát figyelj, szerintem, most vagy a Ryan Johnson, vagy az ügynöksége, szerintem egyrészt kurva jól tud tárgyalni, másrészt a Netflix meg égeti a pénzt. Szerintem ez a kettő találkozik, és abból hirtelen lesz $500 millió, két olyan folytatásra, ami egyébként a százat se feltétlenül indokolna. A krimi az tipikusan egy olcsó műfaj egyébként. Tehát ahhoz kell egy épület, beteszel pár jó színészt, és keressük, hogy melyik volt a gyilkos. Gyakorlatilag egy Cluedo detektív játékot kell megfilmesíteni. Na most Érted, és tudod, hogy kik voltak az első részben a főszereplők. Tehát az egy kurva jó gárda volt. Na most ezt sikerült betenni a jobb napokat is megért Edward Nortont, betették a Dave Bautistát, meg még valakit. Ja, Ethan Hawke-ot. Nem feltétlenül rossz színészek, de mondjuk nem az a AAA kategória. Hát nem, hát a Dave Bautistát eleve nem nevezném például színésznek. Hát ő úgy, amikor kell egy nagy hegyomlás, és mondjuk a rock az túl... Mondta, hogy ő nem is nagyon akar most már hosszú ideig színészkedni. Hát ezért többen hálások leszünk. Tehát pont azt akartam egyébként ebből kihozni, hogy a visszakanyarodva erre, amit te mondtál, hogy ez a fajta pénzégetés úgy néz ki, hogy nagyon sok helyen megjelent, és nagyon sok helyen gyökeret eresztett. Hogy elégetünk rá valamennyi pénzt, aztán majd visszahozza valahogy. Csak nagyon fura, hogy amikor pont abban az időszakban, amikor a videójátékiparban is kezd terjedni ez a VOD szemlélet, akkor pont a Netflix szemlélet is úgy kezd magának utat törni. Na mindegy, ez csak lehet, hogy én látom, mint párhuzamot, de ez úgy megütötte a fülemet. Tudod, mi volt az érdekes? És itt most csak a saját tapasztalatomat fogom elmondani. Nagyon a játék elején vagyok, tehát 20-as szintű vagyok. De nem találkoztam, és nem mondom, hogy nincs benne, szembeötlően nem találkoztam viszont benne mikrotranszakcióval eddig. Cserébe olyan vannak komoly megkötések, tehát mit tudom, így elmondja a játék, hogy maximum két karaktered lehet, egy szerverre csak egy karaktert, ott is benne határolva meg minden, de mondom, eddig a játék elején vagyok, nem találkoztam mikrotranszakcióval. És ugye nem is havidíjas a New World, hanem egyszerűen. Cserébe olyan, amilyen. Jó, benne van, de ezt legalább a számlájára írom. Tehát, hogy ennyi ez a tanulópénz, ezt még azt mondom, hogy oké. Annyiba került, mint a teránkon van. Mondjuk az szórakoztató. Ezzel is el vagyok. Nekem veszélyesen nem ott játszani, mert ott van ez a gyűjtögetős mentalitásom, itt szoktam belecsúszni a nagyon csúnya 70-80 órás platinum trófeákba, meg az ilyen szarokban, na most egy MMO-ban, amikor így lebasznak eléd 86 ezer küldetést, és így tikkel a szemem, ha még van ott kettő. Úgyhogy nálam ez mindig veszélyes. Ekuka meg még egy páran mondják, hogy kozmetikai skinek egyébként vannak benne, és kaphatók. Azért mondom, hogy eddig én nem találkoztam vele, valószínűleg van, mert azt tudom, azt említették többen is, hogy például, hogyha van Amazon Prime-od, Prime Gaming-ed, akkor be tudsz húzni ilyen kozmetikai cuccokat. De az még, azt mondom, hogy belefér, tehát hogyha nem ilyen game-breaking cuccok, akkor rendben van. Na mindegy, ezeket játszottam a héten. Én most nem mennék bele túlzottan, mivel tököltem, meg mit csináltam, mert dolgozom az új RetroWorld anyagon, ami egy teljesen új megközelítésű anyag lesz. Egy ismertebb brand, viszont új nézőpontból. Nem akarok nevet mondani. Nem akarok nagyon előre menni a dolgokkal, de hát szenvedek vele, bazd meg, nagyon. És direkt nem akarok gonosznak tűnni, mert tudom, hogy ezt a sorozatot nagyon szeretik az emberek, de hogy ez bazd meg még mindig milyen állapotban van. Én tudom, hogy melyikről beszélsz, és nem akarom most itt nyilván kimondani a nevét, de ez nem megint olyan sorozat, amiről azt hallott, hogy mindenki hogyan szereti, meg mennyire király volt, de egyébként a közösség az nem olyan nagy, mint ami ennek mondja magát. Nekem is az agyalom egyébként, hogy ennek van egy szubkultúrája, akik szeretik, és tudod, miért voltam rá nagyon kíváncsi? Mert volt egy olyan hang a fejemben, de bizonyos kor fölött ez már előfordul, hogy szerintem ennek a rajongó közössége hasonlóan áll ehhez a játékhoz, mint ahogyan az úgynevezett Witcher rajongók hozzáálltak a Witcher sorozathoz. Nevezetesen az, hogy azt mondják, hogy mert a könyvben minden benne van, mert ez pont olyan, mint a könyv. Egészen addig, amíg meg nem jelenik valaki, aki tényleg olvasta a könyvet, és akkor kiderül, hogy nem, ennek kurvára semmi köze nincs a könyvhöz. És most ott vagyunk, hogy olvasva vagyon a könyv. Nem is tudtam, hogy a Sonicból volt könyv. Na, most megtudtad. Képregényeket. Igen, és jegyzetek. Posztitek meg hűtőmágot. Ez nem olyan kék volt. Úgyhogy most ebből a megközelítésből újra kezdtük, és részben úgy, hogy próbáljuk meg önálló játékként is értelmezni, így visszatekintve, de megpróbáljuk meg az irodalom prizmáján keresztül nézni, hogy mennyit és hogyan valósította. Adom, tehát ez igaznak. Mi? Megakasztottam? Ja, igen, nem. Csak Dominikus mondta. Ne tegyél úgy, mintha olvasnád a csatát, mindenki tudja, hogy nem olvasom. Nem, az Amurant streamet nézem. Egyébként gondolkodtam azon, hogy elindítom az Amurant streamet direkt azért, amikor belépünk, és meglátod, hogy az megy, akkor így égnek emelt a szemet, hogy miért kell ilyen fasságokat nézni. Én már ezen fel sem akadnék, tehát azon csodálkozom, hogyha nem az megy. Mondjuk edzésben vagy. Na mindegy, hogy most kifejezetten kíváncsi leszek arra, hogy milyen lesz a reakció. Egyfelől úgy érzem, hogy ezt a játékot szeretném magamban is tisztázni, mert egy régi sérelem az OV életében. Másfelől meg szeretném rájönni. Ja, ilyet nem mond, mert mindenki másra fog gondolni. Ja, mindegy, és nem vagy gondolkozzanak, csak másfelől pedig rá akarok mutatni arra, hogy van egy nagyon durva szemellenzős hozzáállása az úgynevezett rajongóknál. Kicsit le akarom rombolni ezt a könyv mítoszt, ami szerintem egyébként azért él a köztudatban, mert van egy nagyon vastag réteg, tudod, aki szerint... Hazudik. Ha nem. Egyébként igen, aki szerint, csak szerintem súlyosabb, hogy ha könyv készült valamiből, akkor ez egy olyan magasztos, felsőbb tudatállapotú termék, amihez mi inkább hozzá se nyúlunk, inkább elfogadjuk, hogy ott van, és az egy olyan tiszta tudatállapotot képvisel, amihez, hogyha hozzányúl egy játék, akkor az már önmagában megmámorító élmény. És érted? Tegnap volt egy ilyen beszélgetésünk Discordon a Dune filmmel kapcsolatban, ugye nem tudom, szerintem itt a közösség is nagyjából tudja nekem a Dune filmhez való hozzáállásomat, ez a jó-jó, meg elismerem, de szerintem bukvamnál más volt. ez egy ilyen visszatérő dolog, és akkor, hát de hogyha olvastad volna a könyvet, mondom, olvastam a könyvet, és hát de milyen jól adaptálták, és üzőben, oké. És? De te meg kéne változni a vélemény? Hát de miért nem? Szerintem a könyv is kurva unalmas. Akkor minek olvastad? Mert ha már elkezdem, akkor végigolvasod. Minek mentod? Úgyhogy... Most jelenleg ezek vannak, én frissebb játékokkal nagyon nem játszottam, viszont gyűjtögetek egy library-t a Series X-en. Gyűjtöges, hát ha jó lesz majd valamire. Ja, leszettem a Phoenix Risingot is, hogyha most elhatároztam, igen, hogy valamikor neki fogok ugrani megint. Nem is annyira a sztori miatt, hanem abban is vannak ilyen shrine-ok. És az kurva jók voltak. Az egy teljes egészében egy Zelda koppintás, csak ez még viszonylag jól megcsinálták. Ez nagyon jó. Ez egy jobb, sok szempontból jobb Zelda egyébként, mint a Zelda. Tehát technikailag mindenféleképpen jobb Zelda. Jó, mondjuk nem volt. Ugye van Assassin's Creed Engine van alatta. Egyébként meglepően jól működik a humora, amit így az Ubisoft-tól nem várnál, tehát valószínűleg valamilyen mellékes stúdió csinálhatta így ezen belül. Picit önismétlő hosszú távon, de egyébként így a felfedezhető világ elég nagy. Szerintem fanok az ilyen megoldandó feladatok is az első pár alkalommal mindenképpen. Minő meglepetésre nem játszottam végig, de egyébként leginkább azért nem, mert nekem túlságosan Zelda áthallás volt, de nem akartam még egyszer végigjátszani a Breath of the Wild-ot. Igen, te nem is sokkal előtte játszottál a Breath of the Wild-ot. Azt talán igen, és úgy megnyerő volt, meg mindent, de nem vittem, azért az úgy elég volt. Meg a boss fight-jai egyébként elég kemények. Igen, van közte, főleg az utolsó, mert az valami 3 vagy 4 fázisból áll, és ha elbaszott kezdheted előről, én ott azzal szívtam eleget, mert direkt nehezebb fokozaton játszottam achievement miatt nyilván, úgyhogy azzal, igen, talán mondom 90%-ra csináltam meg, ott már elfáradtam én is egy picit, mert volt pár dolog, amit még össze kellett volna szedni, azt elengedtem, mondtam, hogy kijönnek a DLC-k, és jött is ki, azt hiszem 3 vagy 4 DLC-t kapott, amik elég jók lettek, az egyik például teljesen megváltoztatja a játékmenetet is, tehát a kameranézetet meg mindent, de azok is elég jóra voltak értékelve, én is jókat hallottam róluk, és most elég olcsón hozzáférhető, tehát most néztem store-on, megint be volt akció, az összes DLC együtt volt valami 3-4 ezer forint, tehát még úgy gondolom, hogy a Game Pass-be az alapváltozat került be. Szerintem igen, a DLC-k semmiképpen nincsenek benne. De ott annyit meg aztán abszolút megért, tehát hogyha kipróbáljátok, és mondjuk pár óra múlva ráuntok, akkor is teljesen jó, tegyetek vele egy próbát, ez tényleg egy kellemes csalódás, egy Ubisoft fronton. Lesz ma szó mindenképpen a Game Pass-ről, viszont ha már így elkezdtünk így kapargatni a mai hírblokkunknak a felszínét, akkor szerintem ne is álljunk meg itt, ha nem álljunk bele a témába, Teddy Talpal, mit szólsz hozzá? Ne beszéljünk filmekről, nem akarod a spoiler gombot használni? Jaj, megint? De! Ó, azt úgy szeretik, nem? Nem tudom, ezt a sorozat. Jött a visszajelzés, hogy köszönjük szépen, hogy beraktuk a spoilert, mármint, hogy most jeleztük, hogy spoiler lesz, tehát azt köszönjük szépen. Úgyhogy. Akkor ezúton is szívesen. Igen. Azért megpróbálunk majd nem annyira spoileresen, meg főleg azért, mert azt hiszem, hogy neked van elmaradásod, de volt, amit megpótoltál. Most összezavartál egy kicsit, de akkor menjünk neki. Majd elmondom, hogy mire gondolsz. Jó, akkor itt most egy spoileres rész következik, aki mondjuk érzékeny az ilyesmire, az ennél a résznél nyugodtan vegye le a hangot, de akkor beszéljünk egy pár dologról. Beszéljünk például arról, hogy te folytattad a Gyűrűk Urát. Így van. Én, sőt, nem ezzel kezdeném a Sárkányok házával, azon egyszerű oknál fogva, mivel eddig nem változott az álláspontom, és szerintem még mindig egy nagyon stabilan jó minőséget képvisel. Itt nem is mennék bele a történetbe. Szerintem nagyon jó a színészi játék, a történetet kisebb áthallással, de egész jól adaptálja, és egyelőre ott vagyok, hogy hétről hétre bent tart. Hasonló utoljára szintén a Trónok harcánál éreztem még az elején. Uh-huh. Úgyhogy azt, arról csak így ennyit, és akkor áttérhetünk az izgalmasabb témára. Bocsánat, annyit hozzáfűznék, hogy én is folytattam a Sárkányok házát, és ugyanezen a véleményen vagyok, mint te. Szerintem nagyon jó. És főleg az, hogy ugye te is mondtad, meg máshol is hallottam, hogy nagyon durván kilátásban van, hogy ebből azért itt lesznek azért még szövevényes dolgok. Igen. Én tudod, mit nem értek? Ezeket a saját Facebook felületemen is meg itt adtam ott megjelenő dolgot, hogy unalmas. Szerintem ez pont, hogy nem unalmas. Kurvára nem unalmas szerintem, csak tudod, mi van? Szerintem pont egy Trónok harcányi mondjuk, hogy generációs szemlélet, mondjuk sorozat szempontjából generációs szemléletváltozásnak vagyunk a szemtanúi. Tehát, hogy mire véget ért a Trónok harca, annak is a szellemisége, hogy megváltozott az évadok végére. Ez a politikai intrika, meg áskálódás. Ez csak meg az utolsó pár évad. Igen, az utolsó pár évad, de arra folyamatosan gyakorlatilag kiszorultak ezek az intrikák, a cselszövés, hát, a szövetség. Hát az alapanyag. Az alapanyag, és átment az egész egy akciósorozatba, és végül ki kellett kerekíteni valamire, kockával dobtak, hogy ki nyerjen. Állítólag David Lynch így írta meg a Twin Peaks-nek a végét, hogy összeült az írókkal, és kockával kidobták, hogy ki legyen a gyilkos. Mert annyira nem volt elképzelés, hogy mi legyen. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy itt is valami hasonló történt. Valószínűleg itt nem ez lesz, de én nagyon, nagyon lelkes vagyok. Ugye, azt látom, hogy nem rohannak előre a történetben, hanem viszonylag kis lépésekben adaptálják. Azt már azt sem tudom, hogy talán a negyedik rész után lesz az időugrás, mikor egy picit előrébb megyünk. De ugye itt én, ahogy kivettem, ha ebben a tempóban haladnak, ugye azt már tudjuk, hogy a második évadot jóvá hagyták, de szerintem ezt a sztorit, ha végéig elviszik, ugye a könyv az már megvan írva, tehát itt nem beszéltünk arról, és nem változtatnak benne sokat, akkor a három évadot szerintem lazán ki lehet vele tölteni, izgalmasan is, tehát a komplett történetnek főleg a közepétől kezdve, tehát a második fele az már sokkal-sokkal akciódúsabb lesz, aki olvasta a könyvet, az tudja, de ha csak ez maradna, akkor is szerintem nagyon, nagyon jó lenne egy hosszú távon is. Meglátjuk, az számomra még nem volt csalódás, az hozza a szintet, illetve más is hozza a szintet. Ó, kérlek, She-Hulk. Majd a She-Hulkba is belemegyünk. Viszont, ha jól tudom, akkor pótoltad az első két részét a Gyűrűk Urának. Ugye múltkor én nem néztem meg a másodikat, azt hittem, hogy csak egy rész van kint, és tiszoltatok, és amikor hazamentem reflektor után megnéztem. Azért sietett úgy. Illetve most már a harmadikat is, illetve jól tudom, te is az első kettőt, és csak így a benyomásokról beszélj egy picit, hogy te hogy látod eddig az Amazonnak ezt a sorozatát. Szerintem ennek semmi köze a Gyűrűk Urához. Nagyon-nagyon fontos leszögezni, hogy én nem olvastam a Gyűrűk Ura trilógiát, én sosem szerettem igazából annyira a fantasyt, nekem ez a sárkányos dolog, ez így viszonylag a életkorom hajnalán ezt úgy levetkőztem magamról, nem maradt velem. Ettől függetlenül a Gyűrűk Ura filmeket már a premierkor imádtam, tehát el tudott varázsolni, és be tudott cippantani annyira, mennyire fantasy, hogy egyébként nem nagyon szokott. Én azt érzem, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon gyerekmese. Tehát itt aki jó az, nagyon jó, itt mindenkinek vannak ilyen elhivatottsága, és tudod, én azt látom, hogy azok, akik most ezt a filmet vagy sorozatot gyártják, ezek igazából nem szeretik a Gyűrűk Urát. Volt egy ilyen nagyon érdekes anekdota, ezt még elmesélem, amikor Peter Jackson, amikor csinálta a Gyűrűk Urát és forgatta, ezt tudva le, hogy a három részt ő egyszerre forgatta le. És volt egy alkalom, hogy forgatott egy jelenetet, és pont jött Új-Zélandra valami kibaszott nagy vihar, és elmosta a faszba az egész jelenetet. És nézett a Peter Jackson, hogy ez pont úgy néz ki, mint a második résznek, vagy a harmadik résznek vagy a helyszín, hogy most azt forgatjuk. Ennyit számít, hogy egy rendezőnek a fejében összeáll az egész úgy, ahogy van, és van egy vízió hozzá. Na most én nem érzem ezt a fajta látásmódot emögött. Én azt látom, hogy valaki tisztában van azzal, mik azok a póz szintű elemek, amiből fel kell építeni egy fantasyt. Mi kell? Egy fantasyben mi van? Hú, hát magas hegyek, sok vízesés. legyenek benne törpök, mert az úgy mindig fantasy, meg legyenek benne ezek a gyűrűkodás ízek, voltak ezek a tündék, azok úgy félig világítanak is, meg nem tudom, emittálják a fényt, meg nem tudom. Jó, akkor azok úgy jól fognak kinézni. Igen. Meg mik legyenek, legyen mindenki karddal hadonásszon, mert az nagyon, nagyon fantasy, hogyha így a középkori settinget tesszük ezekbe a mitikus valamikbe. És akkor persze erdőben játszódjon, mert azon nagyon, tehát érted, ilyen szintű elemeket vettek, hogy összekutyulták, és ezt persze eladjuk szépen gyűrűk urának, de egyébként ezt, hogyha leveszed róla a gyűrűk ura jelzőt, ezt bármi másnak el tudnád adni. Nem igényli egyébként ez a sorozat azt, hogy ez gyűrűk ura legyen. Nem érzed, hogy ez kicsit ilyen gyávaság, hogy bebújtak a brand mögé? Mert egyébként, és ezt nem mondtad, hogy nem kapták meg a jogoknak a felét. Tehát nagyon, nagyon kevés dologhoz kaptak jogot. Így. Olyan hülyeségek vannak ebben a sorozatban, amit nyilván ebben megengedő egy fantasyben, hogy persze hóviharban fölmásznak a Mount Everest magasságú hegyoldalon, nyilván ezt nem, ember ezt nem kéri számon egy fantasyn. De bazd meg az, hogy az óceán közepéről Galadriel hazaúszik, azon már horkanjak már fel, hogy azért ez talán nem az a bölcs. Hogy átúszol, ez egy félcsendes óceán. Igen, tehát így valami mi a fasz? Tehát az ilyeneket ne csináljunk már. És főleg az a Galadriel, akit tudjuk, hogy a végén azért a gyűrűk urában ő egy bölcs uralkodó. Most el tudod képzelni Mátyás királyt, amikor itt remélem a fekete tenger közepéről hazahúszik, mert nincs kedve tovább menni. Na mindegy. Szóval... Ja, hát igen, ez lehet egy kicsit kibúvó is, hogy ez a, ugye a főbb karakterekhez nem kaptak jogokat, meg van, amit csak említhetnek, meg ilyesmi, de pont emiatt így mind időrendileg, mind helyileg, mind karakterek szintjén egy ilyen katyvasz született, és ebből nem látom így a harmadik rész után sem. Nagyjából látom, hova fogják kivezetni, hát abban nem lesz sok köszönet egyébként. Be lehet mögé bújni, de én azt vettem észre, hogy volt is róla szó, hogy elküldték a Tolkien szakértőt, tehát hogy napofázom bele, hogy nem ért hozzá. Ez egyébként egy klasszikusan jellemző erre a retorikára. És én azt vettem észre, hogy így azt mondták, hogy mit tudom az íróknak, hogy figyelj, van egy ilyen gyűrűk ura, biztos hallottatok már róla, hogy nagyjából megvan a térkép, meg mit tudom én, kaptok ennyi nevet, nem mondom meg ki kicsoda, meg mit csinált, meg merre volt, meg a történetben milyen szerepe lenne, ezeket felhasználhatjátok valamilyen szinten. Elengedték a gyepőt, azt akkor írjatok valamit. Nyilván azért voltak megkötések, tehát bizonyos üzenetnek át kell menni, az azért meg is látszik. Egy dolgot nem tudok elvenni tőle, illetve ez is nálam kicsit kettős, ezt te mondtad nekem, hogy szerinted nem néz ki rosszul. Bocsánat, csak itt akkor azt mondja, hogy Robin Hood paródiában volt hasonló, hogy Robin Jeruzsálemből hazahúszott. Igen. Igen. Tehát ugye mondtad, hogy nem néz ki rosszul, és én azt mondom, hogy vannak olyan szituációk, például a harmadik résznek az elején mutatnak egy város, nem mondom el, hogy mit meg hol, arra én is azt mondom, hogy le a kalappal, tényleg marha jól néz ki. Beleillik-e a gyűrűk ura látványvilágába, hogyha a trilógiából indulok-e ki? Nem. Jó, engedjük meg, hogy nem is abban az érában játszódik, hanem azt hiszem a harmadkor, vagy, tudom én, vagy másodkorban játszódik. Teljesen mindegy. Tehát ott egyébként látod, mennyit halad előre a technológia. Tehát a... Jó. Na, úgyhogy vannak olyan részek, amik jól néznek ki, de nekem a nagyja az nem gyűrűk urás, hanem ilyen átlag high fantasy is cucc, ami így leesik a képernyőről, és nekem nem tetszik, hanem nem adja. Látszik, hogy mire költöttek, csak mondjuk költhettek volna okosabban, és vettek volna színészeket például. Hát az a szerencsétlen, aki az Elrondot játsza, néztem, meg ez idegesít engem, tehát megint a... Megint a vók. Megint a vókkal vagyok kibukva. Nekem nem az a bajom, hogy ott a Galadriel, mert persze, a Galadrielről tudjuk, hogy ő egy uralkodó. Persze. De bazd meg, vagy 8-an mennek az első epizódban, rájuk támad egy barlangi troll. Egyetlen nő van köztük, mindenki más pasi. Na ez utóbbiakat kipicsázza a barlangi troll a faszba, amikor is Galadriel gondol egyet, hogy akkor ideje közbelépni. Én bazd meg, olyan tornász mutatványokkal kicsinálja azt a dögöt, és nézem, hogy a többi tünde minek van, bazd meg Free Fragnek, vagy mi az Istennek? Erre voltak ilyen mémek a neten, hogy ez a jelenet, mikor Galadriel így felfut a másik hátán, mondjam, egy tripla szartot, lekaszaboljat rólt, és it's Galadrin time. A Morbin time után szabadon meg ilyen hülyeségek. A Discordon bedobtak egy párat, így. De tényleg ilyen, és na ilyen egyébként most a harmadik részben is volt, de bazd meg olyan balett mutatványokat lenyomtak ott, hogy így, azt a picsa. Na de nézni fogom végéig ez a Guilty Pleasure. Azaz. Figyelj, egyébként, én azt fenntartom egyébként, hogy ez egyébként nem egy nem egy semmiképpen sem rossz sorozat, de tegyük hozzá, hogy most arra a rossz sorozatnak a szinonimája számomra a She-Hulk lett. Az tényleg az a szint, amik szerintem kellett ahhoz, hogy a hatalom gyűrűit azt lehessen egyébként érzékelni. Vagy érzéket értékelni. De jó, csak azért nem egy szinten mozog a kettő, tehát se azt nézed, hogy mennyit költöttek rá, se azt, hogy igazából mit képvisel, mit kellett adaptálni. Egyébként adaptációs szinten a She-Hulk az eredetitől vesz át dolgokat, tehát a képregényes alapoktól vesz át dolgokat. Az, hogy ezt hova vezeti ki, és én nem mentegetni akarom, mert ez az de mondjuk ott is legalább annyi fejlődést láttam, hogy így a negyedik részre, azt ma néztem meg, volt vagy három poén, amin elmosolyodottam. Ezt az első három rész eddig nem ért el nálam, a negyediknél majd, hogy nem élvezhető volt. Jó, ezt az én poénjaim is kihozzák belőle. Nem. Úgyhogy még az is lehet, hogy itt az évad végére mondjuk hozni fog egy langyosfos szintet. Tehát... De optimista vagy. Azt is megnézem. Pontosan, így egybe szoktam egyébként, tehát pénteken. Gyűrűk ura, She-Hulk. Reflektor. Reflektor. Tres. Ezek egy tres nap. Mit tudom, három sör, két tüske, és akkor de rád jól érzed magad. Úgyhogy ennyi. Ja. Mindegy, most ezek voltak így. Te esetleg követtél valamit még így a héten? Igen, én megnéztem egy minisorozatot. Ez a Pistol című sorozat, 8 epizód. Teljesen meglepődtem, mert egyébként nem találtam meg sehol. Ez már régóta meg akartam. Hol nézted meg? Hát az volt egy érdekes, hogy én kerestem a nagyobb szolgáltatóknál, aha, tehát Prime-on, Disney-n, HBO, Netflix-en, sehol nem találtam meg. Mint került, ezt a Star forgatta le, vagy csinálta. De a Star az nem benne van a Disney Plus-ban? Mint került egyébként, igen, csak valamiért az elmúlt egy évben nem került ide a Pistol. Na most ide került, aki nem tudja, miről van szó, ez a Sex Pistols zenekarnak az életrajzi filmje. Te az ilyenek sípen. Ja, én nagyon szeretem az ilyeneket. Kibaszott jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Én hiányoltam egy kicsit a kulturális hatásnak a bemutatását. Tehát nem tudja, miről van szó, ez a 70-es évek végén volt a Sex Pistols nevű punk együttes Angliában. Pont a Thatcher éra alatt, amikor a angol külpolitika azért markánsabb volt, mint a belpolitika és a gazdasági helyzet, csak ez kitermelte ezt a punk formációt. Kurva jó, nagyon bátran beleállnak abba, hogy ezek nem tudtak zenélni. Konkrétan tényleg nem tudtak zenélni, volt egy gitár, és mit tudom én azért, mert éppen az ő nyakából, akkor te fogsz gitározni, a hangot nem tudott lepengetni a csávó. Az énekesnek nem volt hangja, és akkor ezen felbátorodva léptek be a többiek is, hogy ha te nem tudsz gitározni, és te nem tudsz énekelni, akkor majd én megyek, én sem tudok dobolni. Akkor. És tényleg így csinálták meg. És kiálltak, és gyakorlatilag ezzel a trash-sel, amit műveltek, egy tök új szint vittek be a pop szintérbe, vagy a rock szintérbe, ha ezt fogalmazhatunk így. Nagyon jó, és olyan casting hallott, hogy beszarsz, kibaszott jó. Mondom, ezt az egyet hiányoltam, hogy az, amit ők ott csináltak, egy albumot élt meg a Sex Pistols, de egymást is verték turnén, tehát így utáltak egymással is lenni, meg aztán bejött a drog, meg mindenféle. Szóval mindegy... Erre mondtad azt, hogy úgy mentek turnézni, hogy mindenki külön turnébusszal? Nem, az a Motley Crue. Ja, mostanra, de egyébként itt is ez volt, hogy amikor az amerikai turné volt, akkor a csapat egyik fel az repülővel ment, a másik meg busszal, mert nem bírták már egymást látványát se. Meg a koncertre úgy mentek fel, hogy koncert közben valami volt, és kihúzták egymás gitár kábelét az erősítőből, mert olyan szarul játszott, hogy inkább ne hallatszódjon. Mindegy, nagyon jó, nem vicces egyébként, mert eléggé nyomasztó, amit elmond, vagy megüzen, meg nagyon jó a korrajz benne, hogy elmondja, az ember bemutatja ezt a kilátástalanságot minden szinten, hogy mi van ott. Ha akarjátok, nézzétek meg, Pistol, Danny Boyle rendezte. Én nagyon remélem, hogy valamilyen díját a dolga ellen szerepeltetni fogják. Nagyon drukkolok neki, a casting az tényleg az, ami veszett jó. Uh-huh. Úgyhogy adjatok neki egy esélyt, ez tényleg fasza volt. Majdnem végignéztem majdnem egy húzamban végignéztem. Csak majdnem végignéztem. 10. percig kurva jó volt. Nézzétek meg. Csak akkor egy hajnali kettőig kellett volna nézni ezt, hogy mondtok, hogy jó, akkor inkább más. Tehát egyébként tényleg egy beszippant, és ott tart maga előtt, tényleg jó. Na, szerintem levehetjük a spoiler feliratot. Csak ugorjunk neki. És akkor ráfordulhatunk a mai adásra. Nem találom. Ott van. Itt. Spoiler. Ja, látom. Úgy eltűnt. Szuper. No. No. Előjáróban annyi, hogy többetek kérése meghallgatásra állt. De azért annyira nem durván. Annyira nem, mert azért tudjátok, ilyen jó pásztorként nem szeretnénk, hogyha elkanászódnátok, meg túlságosan elkényelmesednétek. Úgyhogy lesz 4 hírünk, ami képpel is illusztrálva lesz. Képi anyagot tartalmaz. Igen, ezt írtátok már visszajelzésbe YouTube-on is, meg Discordon is. Próbáltam válaszolni, hogy nyilván jó lenne, és megértem azt is, hogy nagyon sok esetben, mikor olyan dologról beszélünk, akkor jó lenne hozzá valami vizualizáció. Ezt olyan szint, két probléma van ezzel. Egyrészt ugye én is dolgozom a héten végig, Zoli is, tehát nagyjából arra van időnk, hogy a híreket összerakjuk, nem mindig van rá idő, hogy képeket is nézzünk hozzá, illetve sokszor elkalandoznak a gondolataink, és akkor beszélünk olyanról, amit meg nem tudunk előre, hogy fogunk róla, de azért most egy pár hírnél, most 4 olyan hír volt, ahol úgy gondoltam, hogy nem baj, hogyha bekerül egy-egy kép, hogy úgy lássátok is magatok előtt. Nem, semmi extra, de akkor megpróbálkozunk most egy ilyen, aztán majd meglátjuk hosszú távon, hogy ez hogy fog működni. Mindenképpen számítunk a visszajelzésetekre, mind élőben, mind pedig majd a vodon, a kommenteknél, mert hogyha az a visszajelzés jön, hogy ez tényleg segít, akkor ezt majd használjuk. Aki Spotify-on hallgat minket, ő is mondja meg, hogy mennyire tetszettek neki a képek. Reméljük, hogy nagyon. De kommenteljetek, Spotify alatt lehet. Majd cserélt ki az 59. adás alatt a Spotify-on. Jó, fele rosszul ment. Majd valami kitalálok. Na, ugorjunk rá a szürke 50 árnyalatára. Így van. Első hírünk. Nem hoztam nektek most a PlayStation-től ezért szabadalmat. Meg is vagyok lepve. Héten nem szabad. Na, visszavonulták, valami kibaszott remete életmódot folytatnak, mert sok és sem volt. Na igen. És még szabadalom se. No, szóval első hírünk. Kikerült egy újfajta PlayStation csomag, úgymond, vagy inkább úgy mondanám, hogy új színekben pompázik mind a PlayStation 5, mind egyébként a vezérlője, illetve a Pulse 3D headset. Mutassam? Mutassad, kérlek szépen, akkor itt. Oda nézzetek. Az ott nagyon jó helyen van? A legjobb helyen van. Az ott egy remek helyen van. Tehát így néz ki a szürke rejtő mintázatú PlayStation csomagolás, amit most már megvehettek ti is. $50 drágábban egyébként, mint eddig. Hát úgy néz ki, aki Sziklaóduban él, az egyszer leteszi a büdös életben, még egyszer meg nem találja. Én egyébként itt akartam is kérdezni, ezt azért is adtam be ezt a hírt, mert ugye ilyen mintázatú dolgok már az előző generációban biztos, hogy voltak, ha most többet megyünk vissza, akkor nem vagyok benne teljesen biztos, hogy valakit ez egyébként vonz, itt írjátok meg cseten meg majd utólag a videó alá is, hogy van, aki úgy megy be a mondjuk a szarvasvadászat után a MediaMarktba, hogy úgy vennék egy jó konzol, de azt tart vissza, hogy itt van ez a PlayStation 5, úgy néz ki, mint az meg egy fehér toronyház, hát az elriasztja a bikát. Nekem olyan kell, amelyik megbúvik a fűben. Szerintem, akiben egyébként túlteng a militáns gén, tehát mondjuk akik sokkal hardcore Call of Duty rajongók, mint mondjuk. Mit tudom én, lehet, hogy ezzel jobban tud azonosulni, lehet, hogy neki megéri az, hogy fú, én katona vagyok a Call of Duty-ban, akkor a konzolom is legyen ilyen katonás terep mintázatú, vagy nem tudom én mi. El tudom képzelni. Egyébként nekem bejön. Igen? Szerintem nem néz. Több fantáziát látok ebben, mint a kiadják ezeket a rózsaszín, meg neonkék, meg nem tudom milyen borítókat. Tehát ezen kicsit úgy néz ki, mint hogyha dolgoztak volna rajta. Úgyhogy szerintem ezzel nincsen önmagában baj. Az más kérdés, hogy ez nem nekem szól. Nekem kicsit ilyen kínai piacos vinilfólia beütése van, de meg egy problémám van ezzel. Nem csak ezzel, hanem itt konkrétan a PlayStation árazására gondolok, hogy ugye amikor megjelent a PlayStation 5, akkor csak is kizárólag fehér színbe lehetett kapni, és hiába volt az egyik úgymond selling point az, hogy az előzőekkel ellentétben itt nagyon könnyen levehető az oldallap, és cserélhető. Tehát, hogy olyanra tudod formálni a saját eszközödet, amiért azt szeretnéd, és nagyon sokan nem szerették ezt a fehér színt. Egyébként megértem, mert nem kényes szín, meg úgy nagyon sok mindentől elüt. Az előző 3 PlayStation vagy 4 PlayStation mint fekete volt. Tehát utoljára ugye az első generációnál volt az a szürke szín. De nagyon sokáig nem adtak ki hozzá semmilyen oldallapot, ilyen third party megoldások voltak, amit utána ugye a Sony egyébként nem is nagyon díjazott, mert kiadták ezeket a Huppi Lila, meg Ultraibolya színű, meg mit tudom én milyen színeket. Oké, az már mondjuk egy fokkal közelebb állt ahhoz, de volt választék, most ugye jön ez, de eladsz egy ilyen oldallapot, és én azt mondom, hogy erre szerintem abszolút van egyébként kereslet, hogy ez cserélhető legyen, viszont ez az oldallap, ez előre láthatólag alsó hangon $55 lesz. Na most ezt átszámolod, és akkor még nem rakunk rá kiskerhasznot. Meg... Ez több mint 20 000 forint jó, hát magyar igen. Pénzben. Ha csak telibe váltod, az 22 000 forint, majd erre még rájön az áfa, meg a kisker, nagyker haszon, meg mit tudom én, lesz ez 30 is, ha nem több. Alcatraz, köszi szépen. És gyakorlatilag ezért a 30 000 forintért majd kapsz két ilyen műanyag lapot. $55. Egyébként lehet, hogy ebben is benne van a Sonynak mondjuk ez az újfajta szemléletmódja, ami mondjuk a PS5 áremeléshez is vezetett? Nem, mert az eddigi oldallapok is ennyibe kerültek. Na akkor ez teljes... De, bazd meg, azért húz... Azért megnézném azt a militáns gént, ami igazolja ezt az $55 plusz kiadást azért, hogy most úgy máshogy nézzen ki. Tehát ha ennyit adnak érte, akkor inkább maradjon fehér, de ez csak az én megközelítésem. Nekem ugye el van dugva a polcon, annyira nem zavar. Nyilván mondjuk, amikor kijött például a Matte Black, ez a fekete színű, az tetszett, azon elgondolkoztam. Itt még esetleg, de egyébként ez akkora kihagyott zicser, mert ahelyett, hogy ilyeneket adnak ki, azért például az előző generációban voltak ugye speciális kiadásai, például az alap PlayStationnek is, de a Pro-nak a vége fele elég sok. És abból azért voltak, amik nagyon jól néztek ki, nekem a Spider-Man-es tetszett, ugye a piros alapon fehér. Volt God of War-as is, az se nézett ki annyira rosszul szerintem, volt Final Fantasy kiadás, meg volt egy csomó minden. Most már ugye ennyit se kell vele szotyizni, hanem kinyomsz valami iszonyat jól kinéző God of War-osat egy plétre, berakod az összes first party játékra alapozva, lehetne ilyeneket gyártani, úgy vinnék szerintem, mint a cukrot. Tehát amikor emberek azért veszik meg mondjuk a deluxe-abb kiadást, hogy egy fémtokot kapjanak hozzá, vagy valami ilyesmit, akkor gondold el, hogy szerintem a gyűjtőkre ezzel úgy rá lehetne menni, hogy neked van Last of Us-os faceplated, neked van God of War-os, neked van Days Gone-os, ilyen-olyan, és azt szépen meg lehetne csinálni, ez elég nagy egybefüggő felület, tök jól meg lehetne csinálni, és ehhez képest mit adnak ki a ilyen terepmintást, amire egyébként tök jó megállapítás volt, amit mondtál, hogy ez például tök jól menne a Metal Gear-hez. Egy gond van, nincs Metal Gear. Mondjuk ez nem a Sony-n múlik leginkább, amennyire tudjuk. Szerintem ők örülnének, hogy lehet, hogy úgy voltak vele, hogy hú, lehet, hogy Konami hamarosan kiad egy Metal Gear-es. Tudtad, hogy kiadj, úgyhogy csinálj Metal Gear-es plétet. Nem jött Metal Gear, de a plétet még kész van. Úgyhogy azt mondja, jó, akkor nem égetjük rá a Metal Gear-t, bazd meg, kiadjuk úgy, ahogy van. Ja, úgyhogy én szerintem ez kiadott zicser. Ha ezzel tervezik elindítani, és innentől kezdve majd lesz ilyesmi, tök jó. Ha nem, azt sajnálnám. Sajnálnám, mert csak ezért mondjuk nem vennék meg egy komplett konzolt újra. Hogy más... Egy pillanat türelmet, csak nyugodtan. Valamit közben? Ja, mit szagyom? Ja, oké. Okay. Úgyhogy, ja. Igen, egyébként közben itt írtátok, hogy igen, szürke volt a PS1. Egyébként a PlayStation 1-nek is volt fekete kiadása. Ez az akkoriban indie fejlesztőknek számító fejlesztőkhöz jutott el. Az egy olcsó fejlesztői devkitje volt a Sony-nak. Uh-huh. Tehát voltak neki ilyen nagyobb PlayStation-re nem is hasonlító devkitek, de volt konkrétan az OG, a nagy PSX-nek volt egy fekete kiadása, amit ilyen potom pénzért be lehetett szerezni, és akkor lehetett vele játékot fejleszteni. Tehát abból is volt fekete. Egyébként nagyon kellendő is a... Jönnek majd ezek, ne aggódjál, tehát nem itt fog véget érni, hanem jönnek majd még ezek. Tehát előtte is volt, azt hiszem, ami 5 plétet, vagy 4-et adtak ki korábban, abban volt ez a rózsaszín, meg a kék, ugyanígy jött ugye vele együtt a kontroller, meg minden. Úgyhogy jönnek majd, nem lesz ezzel baj. Ja. Van még egy érdekesség egyébként, ez nem mostani hír, meg mondunk tovább, jó? Ez nem mostani hír, ezt már múlt héten beszéltünk már erről, hogy biztos hallottátok, hogy az Ausztrál PlayStation 5-öknél észrevették, hogy fél kilóval könnyebb lett a gép, de nem tudtuk, hogy mi történt. Ezóta kiderült. Na most kiderült, hogy mi a helyzet. Ugyanis valamelyik YouTube csatornán szétszették a PlayStation-t, és... Azt hiszem a Austin Evansnek a csatornáján, most ebben vagyok biztos. És most már tudjuk, egyrészt az, hogy ez a kép már ide nem kell. Másfél most már tudjuk, hogy mi történt, és hogy hogy néz ki. Ez volt az, ami oda tartozott? Hát, gondolom. Ez az ugye? Igen. Azt majd lehet, hogy egy picit ki fogom nagyítani, amikor magyarázok. Jó. De csak magadat takart ki. Persze, de én magam, engem fogom kitakarni, igen. Tehát itt, ami változás volt, nagyjából bejött egyébként, amire gondoltunk, hogy mind változtathattak, ugye ez már a második revíziója a PlayStation 5-nek, és itt arról van szó, miért lett könnyebb, módosítottak a hűtésen, csökkentették egyébként, tehát megint kevesebb lett a hűtés, de nem kell aggódni, mert úgy néz ki, hogy most már kiforta magát annyira a gyártási technológia, hogy úgymond jobb csippeket tudnak gyártani, és a fogyasztás is csökkent, ezzel együtt a hőleadás is csökkent, tehát nem kell már akkora baszomhűtés, mint az eredetire. Ezt így meg is tudom nektek mutatni, ezt akkor áthúzom ide az én fejemhez, hogy ne téged takarjon ki. Így. Tehát itt jobb oldalon láthatjátok az eredeti PlayStation 5-öt, tehát ahol a legnagyobb hűtés van, az volt az első szériás, bal szélen van a második szériás, ahol se az alaplapon, se máson nem módosítottak, csak a hűtésen, ugye az már picit magasabb hőfokon üzemelt, és a harmadik, vagy a középső képen van a legújabb, ahol már jól látszik, hogy maga az alaplapnak a helye is jóval kisebb lett. Illetve még egy dolog látszik rajta, ott a középen a résztső mellett láttok egy ilyen picike zöld kivágást. Na, ezen módosítottak még, tehát az alaplap is kisebb lett, az egyik része például, ha az SSD-t csatlakoztatjátok hozzá, az eddig egy teljes hosszúságú PCB, tehát nyák volt, most gyakorlatilag csak azt a részt hagyták meg, ami becsatlakoztatod az SSD-t, tehát fölösleges, mert ott semmi vezetékezés, meg semmi nem ment, az csak ott egy ilyen plusz dolog volt. Úgyhogy készítettek már ott teszteket, 20-30 watttal lett kevesebb a fogyasztás, és nem melegszik jobban, úgyhogy állítólag most ez a legoptimálisabb verzió, ami kapható. Uh-huh. Valószínűleg nem ez indokolta az árnövekedést, mert itt egyébként pont, hogy költségcsökkentés, illetve költségoptimalizálásról volt szó ennél a modellnél, de az mindenképpen jó, hogy semmilyen hátrány nem származik, úgy néz ki belőle, hogy mind az alaplap kisebb lett, mind a hűtés kevesebb lett, úgymond, inkább csak egy átdolgozásra van szó. Ez még nem a slim modell, de már afele tendál. Tehát itt szerintem majd, hogyha lépünk gyártás technológiát, és lemegyünk 5 nanométerre, ott fog már majd bejönni a slim modell, az már azért egy komolyabb fogyasztás csökkenéshez, illetve egy jobban áttervezett nyákhoz is vezethet, de ez is már egy jó irány. Leveted a képet. Ezzel kapcsolatban feltenek neked egy kérdést, mert hogy ugye a magyar médiában is lejött ez a hír, és a reakció több felületen is a következő volt. Tehát a köcsök Sony spórol a gyártáson, és még árat is növel. Uh-huh. Milyen köcsökség? Neked erről mi a véleményed? Teljesen egyetértek. Figyelj, tudjuk nagyon jól, hogy a Sony az... Tehát megnézzük a három nagy gyártót, illetve hogy állnak hozzá a saját konzoljukhoz. Teljesen máshogy. Ugye ezt már sokszor átbeszéltük. És hogy ezek közül miért a Sony volt az egyetlen, aki árat emelt. Ez pontosan ugyanaz, hogy ő... Náluk más, hogy megy az értékesítési modell, ahogy ők az egyetlenek, nem az egyetlenek, de ott a leghangsúlyosabbak mondjuk a igazán nagy összegekből készült AAA single player történet-orientált játékok. Ugye az volt az ászlós, most már ez is változott, de ha sorba veszed, miért nekik kell emelni? A Micronak annyi pénze van, hogy meg se tudja számolni, őket nem fogja egy ilyen fajta dollár gyengülés, vagy erősödés, vagy euró gyengülés, most ugye dollár erősödés, euró gyengülés, hasonló megvágni, ők simán mondhatják azt, hogy benyelik bőven. Tehát, hogy őket nem érdekli. A Sonynak ugye nincs ekkora tőkéje náluk, és én még azt mondom, hogy most már szerintem tartanak ott a gyártási ciklusban, most már talán egy éve nyeresége ment a PlayStation 5, tehát a, nyilván megjelenéskor még volt rajta bukó, utána viszonylag hamar elérték a nullszadót, és most már nyereséggel árulták, de ott még ezt az 50 dollárt le fogják nyelni az emberek, aki akart annó, megvette háromszoros áron is a PlayStation 5-öt a scalperektől, tehát ezt főleg úgy, hogy ugye még nem tudjuk, elvileg Amerikában ez a drágulás nem jött be. Hogy még nem jött be, vagy nem is fog, meglátjuk. Itthon meg szerintem nem az a legnagyobb probléma, hogy 50 dollárra lett drágább a PlayStation 5, van helyette sok más. Tehát én szerintem nem feltétlenül volt muszáj, hogy ők emeljenek, ennek ellenére megtették, ezt szerintem az eladásaikat nem fogja befolyásolni. A Nintendo meg azért más téma, a Nintendo nem fog emelni. A Nintendo 3 dollárért gyártja körülbelül a Switch-et. Ha hirtelen gazdasági világválság lenne nagyon durván, akkor is lenne rajta 600% hasznuk. Egy 7 éves hardware-ről beszélünk gyakorlatilag, azt hiszem 15-ben jött ki a Tegra-nak ez a változata. Szarér, húgyért teszik bele, van egy nagyon-nagyon olcsó Samsung OLED kijelző, benne 720p-s, vagy 800p-s, valami ilyesmi, tehát hogy nekik meg ezért nem kell emelni, mert nekik iszonyatos nagy hasznuk van a hardware-en is, ők mindig is úgy gyártották a hardware-t, hogy azon is legyen bőven hasznuk, tehát ők megtehetik ezt. Egyébként jött ki most drágább Nintendo Switch, azt hiszem a Pokémonos kiadás az most megint drágább lesz, hát hogy van rajta egy ilyen Pokémonos festés. Hát általában azt szokták. Én még annyit hozzácsatolnék ehhez a gondolat, ez a témához, hogy ha már bedobtam ezt a kérdést, hogy igazából szerintem azért viharabiliben egy kicsit ezen pörögni, meg ezen kattogni, hogy hú, hát itt a gyártási költség csökken, de hát a vásárló érték meg nő, ez mennyire gáz. Alapvetően erről, hogy a Sony most olcsóbban gyártja a PlayStation 5-öt, normál esetben az átlag embernek nem is kéne tudnia. Az egyetlen, amit tudnátok, az az, hogy drágult, de igazából ennek sem kéne megmutatkozni a fogyasztói árban, mert mint arról beszéltünk, igazából mi van? Az ajánlott fogyasztói ár, meg a végeleményben a fogyasztói ár, amire kikerül, ott már akkora a játék, hogy ez a 20-30 ezer, amit rádobott a Sony, igazából nem is kéne, hogy látszódjon. Tehát szerencsés esetben ezt nem is kéne, hogy érezzétek. Valószínűleg ettől függően érezni fogjátok, de ez... Hát az most sok szempontból, de a gyenge forint is benne van, meg... Igen, ez egy nagyon szerencsétlen helyzet, de alapvetően én egy másik oldalról közelíteném meg a dolgot. Jelenleg, és ez szerintem egyre több háztartást fog érinteni, ez a modell kevesebbet fogyaszt, mint az eddigiek. Így van. 20-30 watt ide-oda azért kurvára számít így a mostani energiaszegény helyzetben, úgyhogy szerintem ez egy jó lépés, lehet kattogni azon, hogy ez most mennyire kiszúrás a piaccal, vagy mennyire nem. Én egyébként azt sem tartom elképzelhetetlennek, pont az, amit mondtál, hogyha a slim modell bejön, pont múlt héten beszéltünk arról, hogy mi van akkor, hogyha piacra fognak dobni egy olcsó PlayStation 5-öt. Igen. Mi van akkor, hogyha a slim modell fog képviselni mondjuk valami hasonlót? Na, tehát azt mondod, hogy szerintem akkor is módosítani fognak a PlayStation 5-nek a dizájnján, és mindenképpen kisebb lesz. És olcsóbb lesz. Ettől függetlenül ezt várjuk ki. Ez na, kurva... azt nem fogod érezni. Tehát, hát, vagy mi nem? Én nem tudom, ezt a formanyomatot, amit itt látsz például, tehát apróságot, de ezek mind a gyártás költséget növelik. Tehát itt ez a két fehér lap, ami oldalt van, az egyiknek a belsejébe bele van maradva egy Sony logó. Ez apróság. Hát meg ilyen milliméternyi izék vannak, tudod, ez a X3-szög kör, igen, van teli. Ezek mind olyan apróságok, amiket, hogyha szépen kivonnak, akkor ezzel dollárokat lehet spórolni konkrétan a gyártáson. Most képzeld el, hogy ha azt mondanák, hogy jó, hát kurva fasza, meg fancy ez a PlayStation 5 design, ez jól néz ki, viszont mi lenne akkor, hogyha a PlayStation 5 Slim az úgy néz neki, mint a PlayStation 4 Pro? Egyszerű formatervezet, szevasz. Ocsmány volt a Pro. Tudom, nekem is volt, nem szevasz, ennyi. Itt van, kocka, ennyi, eltolva, így néz ki, tessék, ki van adva, lehet, hogy szarul néz ki, de már megszokták az emberek, és vettek már ilyet, és azt mondanak, hogy tessék PlayStation 5 Pro, az PlayStation 5 Slim, és akkor mostanában meg tudjátok venni, és olcsóbb lenne a dizájnja, mint ennek a szerencsétlennek a legyártása. És én már nem tudom képzelni, lesz egy ilyen, és akkor lehet, hogy azt még olcsóbban is tudnák adni, az más kérdés, hogy nem a teljesítményben mutat, bár az így sem úgy sem mutatkozna meg benne, hogy a hülyeséget beszélek. Hát nem tudom, de én, simán benne van. Én azt látom, hogy csökkenni fog előbb-utóbb a Simának is a mérete, és ha pedig jön egy olcsóbb modellot, meg nagyjából arra lehet számítani, és na, azt viszont már megéreznénk pénzügyileg is, ki fogják baszni belőle a Blu-ray meghajtót, ugye most is van már olyan, tudjuk, hogy az azt hiszem 100 dollár a különbség a két verzió között, tehát ott már ott annyit nyertél, le fogják csökkenteni a háttértárnak a helyét, lesz benne egy 500-as SSD, az csoki, szerintem leveszik a memóriát, le fognak venni a GPU-ból egy kicsit, és akkor be lehet árazni egy ilyen 3-350-es ára, 300, szerintem 350-re, mert most 50-nel drágultak a modellek, tehát azt hiszem 450 lett a digitál, annyi nem kapod meg, de elvileg annyi, és egy 350-es ára, úgyhogy a nagy PS meg 550-ért fog menni, azt ugye el tudom képzelni, meglátjuk. Ez még nem most lesz, gyártástól függ leginkább, én azt mondom. Jó. De egyébként tartsuk meg nyitva a szemünket, nem is idén, de szerintem jövőre azért érdemes figyelni arra, hogy valószínűleg a slim modelleket... Hát ahogy a TSMC-nél elkezd pörögni az 5 nanométer, onnantól kezdve szerintem ez várható lesz. Hát hogy volt, 16 végén jött a Pro, meg a Slim, azok azt hiszem egyszerre jelentek meg, igaz? Mintha igen. Valahogy így vagy kis eltéréssel, ugye 13-16 az 3 év, most lesz ugye 2 éves, ja, akkor szerintem ilyen 23 végén, 24 elején lehet számítani rá, hogy meg fog jelenni egy újabb modell. Brunner Balázs, köszönjük szépen. Következő témánk, mehetünk tovább? Aha. Következő témánk, ez csak azért került ide, mert hogy azt pletykálják, hogy ha ez meg fog jelenni, akkor ennek lesz valamiféle PlayStation exkluzív vonzata. Ez is csak pletyka. De az a helyzet, hogy Silent Hill 2 remake hír. Szerintem ide húz ki a chatre. Jó van. Na srácok, az Rocky van. Nagy, mert így egész jól néz ki. Igen, ez most jól néz ki. Hát olyan piciben nem látszódott az, amit majd hangsúlyozni akarunk. Jó. Na, amit itt láttok, az, hogy kikerültek képek a Silent Hill 2 remake-ből állítólag. Az, hogy ezek ilyen mérhetetlenül hányadék fosszarul néznek ki, az nem annak a hibája, hogy az OBS lebutítja, vagy annak, hogy mi találtunk szar minőségű képeket. Nem, ez ilyen minőségben jelent meg. Így van fönt a neten. Így van fönt, és azt hiszem, ezt Redditre rakták ki valahova. Twitteren láttam. Twitteren? Uh-huh. Nem tudom, hogy oda mindegy. Ezek kerültek ki. És azt mondták, hogy ez tényleg a Silent Hill 2 remake-ből van, tehát várható, hogy lesz hamarosan egy Silent Hill remake bejelentés. Silent Hill 2 remake bejelentés. Most erről még annyit, hogy később belsősök megerősítették, hogy a képek valódiak, tehát tényleg létezik, tehát tényleg valós produktumból származnak, de nem a vélt Silent Hill 2-ből, hanem egy Silent Hill 2-höz készült demo anyagból származnak ezek a képek. Egy ilyen erődemonstráció, kvázi vertical slice-ból talán esetleg? Igen, vagy... tehát a Bluebird Team-nek egy ilyen pitch, tehát egy ilyen benyújtott anyag, hogy ezzel jelentkeztek, hogy hé, hello, mi akkor megcsinálnánk a Silent Hill 2 remake-et. Ugye a Bluebird Team a médiumosok, akik azt csinálták, meg a... Layers of Fear. Igen. Layers of Fear-t. Illetve most készülő Layers of Fear 2. Na nekem ez annyi a problémám egyébként, hogy leveheted önnek. Igen, tehát most már mindenki megnézte, aki akarta. Nekem az a problémám ezzel a jelenséggel, hogy oké, tök jó. Egy kicsit kezd már csömöröm lenni ezzel az egész Silent Hill 2 remake, meg egyébként Silent Hill topikkal. Mit mondtad, hogy 4 projekt fut? Általában 4 projekt fut. Tudod, mi az, ami nekem a bajom ezzel? Mi a kurva anyjára vár a Konami? Tehát gyakorlatilag... Hát ha a Konami vár. Mert ezt se tudjuk. Hát náluk vannak a jogok, tehát nekik most már tényleg kéne valamit villantani, átlag a TGS-en lesz valami, de... Arról fogunk még beszélni. De én egyszerűen nem értem, hogy gyakorlatilag könyörögnek az emberek, hogy elkölthessék a pénzüket egy Silent Hill játékra, nem most, évek óta. Még újat se kérnek, csak a régit újítsák fel, tehát gyakorlatilag ki kéne adni az embereknek. És erről jön a másik, hogy ez annyira már fel van fokozva, hogy a lajongók, azok Unreal Engine 5-ben már feldolgozták, tehát hogyha felmentek a YouTube-ra, találtak ilyen fan-made videókat, hogy komplett pályaszakaszok a Silent Hill 2-ből meg vannak csinálva újra. Na most, oké, ez nem előirányozza az, hogy ezek már játszható játékok. Vagy erre ezek... vár a Konamit, hogy befejezzék. Aztán majd azt mondja, hogy te, ez egyébként a mi franchise-unk. Szeded le? Behúzzák most ez egészen. Behúzzák, és örülj, hogyha nem baszunk meg, mint $500,000. Tehát ez valami elképesztő. És itt jön ki a másik gondom ezzel a hírrel, hogy mostanra a Silent Hill 2 remake környékén annyi fanmade baromság került fel, hogy ennyi erővel ezek a képek onnan is ki lehetnek lopkodva valamelyikből. Tehát én egyszerűen nem tudom komolyan venni most már ezeket a Silent Hill 2-es híreket. A 2-es nem, de az, ami múltkor kikerült, ami elvileg a Silent Hill reboot per folytatás per nem tudom mi, tehát ami a fő Silent Hill projekt, azok viszont, na azok jól néznek ki. Hmm. És egyébként arról volt egy hír, azt nem tudom, hogy a múlt héten beszéltünk-e róla, most nem láttam fölírva, hogy abból lesz ugye elvileg egy ilyen PT jellegű játszható teaser verzió. Azt hiszem beszéltünk róla a múlt héten, és abból már voltak is ilyen képek, tudod, a csajnak ilyen újságkivágásokból volt össze. Igen. Meg a szörny is úgy nézett ki, az nem tűnt rossznak, és hogy állítólag hangulatában is nagyon a PT-re hajaz. Hiszem, ha látom, hogyha ezt valahol bemutatják, az a PlayStation Showcase-en lesz, amit a kedves Sony tessék bejelenteni, akár most adás alatt is, most már tényleg, már azt se bánom, hogyha nem tudjuk élőben közvetíteni, de most már tényleg valamit kéne villantani, mert lassan eltelik az év, és nem mutattatok még semmit. Kutyaszart se. Na mindegy, csak tudjatok erről, hogy Silent Hill 2 élő életjelek. Én nagyon nézni fogom a Tokyo Game Show-nak a Konami szekcióját. Még fogunk erről beszélni. Kínzod magad ilyenes? Nagyon remélem, hogy megéri ébren lenni, és megéri nézni. Hupazd meg, az idő eltolódással nem is számoltam. Mikor lesz? Nem tudom, de majdnem 12 óra, vagy 18 óra lehet az időzóna különbség. Hát azt tudom, hogy most így egybe lesz elég sok minden, mert ugye ma este, ha jól tudom, 10 órától van a Disney kötőjel Marvel Game Showcase. Arról majd még nagyon röviden beszélünk, abban nem megyünk bele nagyon. Holnap lesz Ubisoft Forward. Én nézni fogom. És valahogy így lesz mostanában a TGS is, talán jövő héttől. Valahogy így. Jó, szóval ennyit a Silent Hill 2-ről. Valami szivárog, vagy igaz, vagy nem. Én mindenkit óval intenék attól, hogy túl komolyan vegye ezeket a dolgokat. Viszont szivárog más is a Sony házatájáról, ha már Marvel szóba került. Spider-Man 2. Bármilyen hihetetlen, ez az a Spider-Man folytatás. Vagy hívhatnánk akár második Spider-Mannek is. Vagy Pókember. Vagy Pókember. Pókember. A csodálatos Pókember. Na, van egy Millie A nevű média elemző, aki talán Twitterre, de ebben nem vagyok biztos, kiposztolt egy olyan információt, hogy beszélgetett a játék fejlesztőivel, és már vannak olyan élményei, hogy sok mindent nem árult el, de az, hogy a grafika, az hogy vizuálisan a Spider-Man 2 valami egészen embert próbálóan kibaszottul kurva jól néz ki. Ezt majdnem ezekkel a szavakkal is írta le, hozzátéve, hogy, hogy volt alkalmazott a kik ezek, bazdmeg, nem Sucker Punch, hanem Insomniac, mindig elfelejtem. Tehát van olyan Insomniac alkalmazott, aki amikor elsőre ránézett, azt hitte, hogy cutscene-t néz, amikor a gameplay ment. Uh-huh. Ami azért úgy, oké. Okay. Nem lehetett benne semmit csinálni. Jó, egyfelől felmerül bennem, hogy a kedves alkalmazott ég, pontosan mit is csinálhat. Másfelől meg, hogyha ennek volt valamennyi, hogy olyan hype értéke, hogy fokozzák a várakozást, akkor sikerült. Engem sikerült meggyőzni. Bevallom őszintén, pont erről beszélgettünk az adás kezdete előtt, hogy most már úgy nagyon örülnék, hogyha Sony letenne az asztalra egy olyan játékot, ami masszívan megmutatja, hogy a PlayStation 5 mire képes. Tudom, ez a vesszőparipám, de én úgy gondolom, hogy a Demon's Souls nem ez a játék volt. Én úgy érzem, hogy a Ratchet & Clank nem ez a játék volt. Örülnék a Spider-Man, mert az mind gyorsaságában, mind térbeli kiterjedtségében egy olyan játék, aminél azért látni kéne ez az erőforrás, mire képes. Igen, lehetséges, bár én pont azt mondom, szerintem pont azért, mert ugye az egy elég nagy nyitott világban játszódik, lehet, hogy pont ezért nem lesz rá feltétlenül alkalmas, mondjuk ennek meg ellentmond az, hogy a Forbidden West is veszett jól néz ki, és ugye az is nyílt világú. Viszont az még cross-gen. Tehát, hogyha azt mondják, hogy ez kifejezetten erre a guvasra, és csak erre optimalizálják, és kihajtják belőle a szart is, én nagyon megnéznék egy ilyen pókembert. Annyit azért még hozzátennék ehhez a hírhez, hogy ez több oldalra jött, hogy minden várakozást felülmúl jelenleg a Spider-Man 2-nek a kinézete, tehát még azokat is meglepte, akik dolgoznak rajta, hogy mi mindent sikerül kihozni belőle. Na ezért is vagyok kurva kíváncsi arra, hogy a PlayStation 5 az mire képes, mert ha ez tényleg ilyen lett, akkor talán a Spider-Man 2 lehet az első, ami tényleg ilyen benchmark érték lehet arra, hogy mire képesek ezek a konzol, vagy ez a konzol konkrétan. És azt meg megtetetted hozzá, hogyha jól látom. Igen, tehát, hogy elvileg megmutatták a játékot jelen állapotában a Sony felső vezetésnek is, a PlayStation felső vezetésnek, és ők mondták azt, hogy azért gondolhatjátok, hogy a brutál eladási számok után mind PC-n, mind PlayStation-en elég magas elvárásai vannak a vezetésségnek a pókember felé, és ők mondták azt, hogy hát számítottak rá, hogy jó lesz a játék, de hogy ez most így nagyon odaver. Tehát, hogy több funkció is bekerült, mint amit ígértek, meg azok jobban is működnek, tehát hogy tényleg azzal a szóhasználattal élnek, hogy minden várakozást felülmúl, ami így az ilyet mindig óvatosan kell kezelni, főleg, hogy ugye ez még így félig meddig pletyka szintű, de ha abból indulunk ki, hogy a Insomniáknak ugye az első igazán nagy, tudom, hogy ott volt a Sunset Overdrive, de az ilyen nagyon nagy léptékű open world, ráadásul franchise feldolgozó játéka, ugye a Pókember volt, és milyen jól sikerült, és ezt túl akarják haladni. Meglátjuk. Én még így óvatosan kezelem, de azért a Pókembernél is, amikor bemutatták, emlékszem az első gameplay trailer, tudod, a toronyház elején mutatták a különböző képességeket, meg utána azt a helikopteres részt. Azt hiszem az volt az, hogy néztük a Pókembert, és váltott a kamera, és akkor hirtelen kiderült, hogy ez gameplay. Igen. Fú, az lehengerlő volt. Azok után ott azért, és pedig azt egy nagyon erős E3-on mutatták be, mert ott volt Forbidden West, meg volt God of War, meg minden. Szabad ne felejtsd, kérlek. Janó, köszi szépen. Folytasd, kérlek. Igen, tehát én egy ilyen jellegű gameplay trailert várnék megint, és akkor azzal meg tudnak győzni. Nyilván ugye mutattak belőle egy nagyon rövid ilyen teaser-szerű dolgot, illetve még ha esetleg megerősítenék a kópot, az jó lenne. Szerinted meg fognak tudni birkózni vele? Szerintem meg. Igen. Meg. Gond nélkül. Mert úgy láttam, az iparágban mostanában ez nehézségeket szokott okozni egyeseknél. Ja, a kóp. A kóp. Hát ha lesz benne, szerintem akkor jól fog működni. Azt nem tudjuk 100%-ra biztosan, csak sejtjük, hogy lesz benne. Max a community összedobja. Az majd összerakja, igen. És igen, egyébként vigyázó szemeteket azt vessétek ma este a Marvel Showcase-re, mert ezen is picit így filoztunk Zolival. Ugye ez a hírhez még hozzá tartozik, hogy azt mondták, hogy olyan állapotban a játék, hogy nagyon-nagyon hamar meg fogják mutatni. Na most, hogyha ugye itt két lehetőség van, szerintem. Vagy igen, vagy nem. Igen. Amennyiben megmutatják. Ha ma megmutatják a Disney Showcase-en este, akkor szerintem csak egy teaser lesz belőle, majd le fog az egész zárulni annyival, hogy fullos gameplay trailer válható a PlayStation Show-n. Vagy nem mutatják meg. Ha megmutatják, és itt gameplay lesz, meg minden lesz, akkor a Sony tökölődte magát. Hogy ez, vagy akkor ezt fogja az bizonyítani, hogy nem is lesz idén PlayStation Showcase, mert máshogy nem tudom elképzelni, hogy miért ne a saját rendezvényükre vinnék ki. Valószerűtlennek tartom, hogy a Disney Showcase-en bármilyen formában megjelenjen ez akár így, akár úgy. Egyrészt nem tudom elképzelni, hogy a Sony engedje, amit te is mondtál, hogy a Disney Showcase-en mutassa meg a saját játéket, másfél a Disney-től meg nem tudom elképzelni, hogy felvezesse a Sony-nak a showját. Miért tenni? Amikor most próbál megágyazni a sajátjának, akkor elkezdjenek lemozni egyik. Tudom, hogy nem az, de az egyik rivális showcase-t. Tehát, van ott áthallás, ugye a filmekben is összedolgoztak ugye a pókember jogok miatt. És ugye nem összekeverendő, mert a játékbeli felhasználás jogai viszont nincsenek a Sony-nál, azt a Marvel-től kapja, ugye, ugyanígy fordítva a filmnél, ezt ugye jó tudni. Igen, Amy, nem fogunk külön a Disney showcase-ről beszélni, meg szerintem közvetlenül sem fogjuk, mert nem beszéltük meg ezt így előzetesen. Itt Experto írta, hogy Amy Hemming játékát várja. Igen, erről én is hallottam. Annyi a pletyka róla, hogy be fogják itt jelenteni. Második világháború alatt fog játszódni elvileg, és Amerika kapitány és a fekete párduc lesz benne elvileg. Ezen dolgozik Amy Hemming? Állítólag igen. Jó. Meglátjuk. Wolverine, a Wolverine szerintem még nincs olyan állapotban, hogy azt meg lehessen mutatni. Meg ha nem ízik ide a Spider-Man-t, akkor a Wolverine-t sem fogják ide vinni. Úgyhogy ez egymásból... Majd Midnight Suns lesz meg ilyenek. Na, az viszont lehet. Menjünk tovább, és maradunk még a PlayStation-nél. Így van, ez egy viszonylag rövidebb hír lesz, igazából erről már beszéltünk egy pár adással ezelőtt, hogy készült az az update, ami bizonyos funkciókat engedélyezni fog PlayStation-on, amit már régóta vártak a felhasználók, na ez meg is jelent, itt egész konkrétan a 1440p felbontás, tehát a 2K, ha így mondhatjuk, felbontás támogatásáról, hivatalos támogatásáról van szó. Ez főleg azokat érinti, akik esetlegesen monitorral használták a PlayStation-t, nem pedig tévén. Egyébként meglepően sokan vannak ilyenek. Főleg mióta ugye a Sony-nak van saját márkás gaming monitor, hogy az InZone név alatt tolt ki, azt hiszem, kettő monitort, és annak a dizájnja is PlayStation-ös lett, mert nem tudom, hogy nézted, de hogy például a talapzat az konkrétan egy PS5 ilyen hülye Y-alakba. Nem. Borzalmas egyébként, szerintem bizony, hogy hülyén néz ki, de mindegy. Úgyhogy nyilván adta magát, hogy akkor bejön a támogatás. Nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés az interneten, régóta szerették volna. Ebben ugye hátrányban volt a PS, az Xbox gyakorlatilag kezdetektől kezdve támogatta ezt, és egyébként nem is volt szerintem semmi akadálya, hogy ez megadható legyen PlayStation-on is. Most már ez itt van, és lehet használni. Úgyhogy mondom, akinek 2K-s kijelzője van, innentől kezdve HDMI-n keresztül tudja használni. Volt még egy apró újítás, amit ez a firmware update hozott be, ez az úgynevezett játéklisták összeállításának a lehetősége. Én ránéztem, kibaszott rosszul működik, nagyon béna. Én amennyire láttam, ez gyakorlatilag egy folder funkció, nem? Hát ilyen izét tudsz összerakni, ilyen különböző listákat, amire fel tudod pakolni a játékaidat, de össze-vissza szűri össze a játékaidat, tehát hogy külön választ adat kell onnan, ami telepítve van, és akkor átmenni a másik menübe, tehát ilyen nagyon bénán van implementálva, ezen még szerintem van mit dolgozni. Hozzáteszem, hogy én mondjuk eddig ezt a funkciót nem is nagyon hiányoltam, mert hasonlóan vagyok, mint te, hogy ugye te is általában törlöd a játékot, hogyha végeztél vele. Én egyet-kettőt szoktam fennhagyni, de például amikor végzek a végigjátszással olyan szinten, hogy már nincs több trófea, akkor én is leszoktam szedni. Most meg nagyon-nagyon át fogom nézni, hogy mi van még fenn, mert októberben jön a kód, és azt szerintem már úgy előre eltervezte, hogy elterpeszkedik az SSD-n. Hát örülök, ha rá fog férni. Úgyhogy majd szépen megy a... Mondjuk tudod, az én ilyen RPG szarok, amikkel én játszok, azok nem foglalnak sok helyet. Hát azok nem kell, ha letörlöd. De hát hogy hívják, ott hagytam még fenn így régebbről a Elden Ringet, bízván benne, hogy határos időn belül kapunk hozzá DLC-t, és akkor nincs kedve megint letölteni, de hát eddig az sem így néz ki. Mindegy, az marad a többi. Majd egyszer elkészül. Illetve még említés szinten annyit hozzátennék, hogy a PlayStation applikációba, a mobilos applikációban érkezik majd egy újfajta funkció. Ez még nincs benne, tehát ez nem most került bele, ez bele fog. Ez pedig az eddig is működő, de csak PC-n keresztül remote play, tehát ha ugye alvó módban hagyod, vagy ilyesmiben ugye bekapcsolva a PlayStation-odat, akkor PC-n keresztül tudtál távolról játszani. Az, hogy inkább azt mondanám, hogy attól függően, hogy milyen játékkal. Én például próbáltam viszonylag jó internet mellett az Elden Ringet, tehát az nem volt annyira szuper, de mondjuk egy körökre osztott stratégiát is játszottam, az viszonylag jól működött. Na mindegy, ennek az implementációja be fog kerülni a PlayStation appba, tehát a remote play funkciót tudjátok majd használni mobilról. Sok szerencsét hozzá, akinek csak mobil internet előfizetése van, és meghatározott adatforgalomban. Arra azért ne próbáljátok rá. De PC-ről viszont ez működhet, az mindenki PC működik már régóta, igen. Na, maradjon még a PlayStation-nél. Hű, egy rég volt neves franchise visszatérésének lehetünk szemtanúi. Nocsak. PlayStation-re, gyerek. Sose fogjátok kitalálni, hogy mi az, ami végre visszatér. Ez nem más, mint a Football Manager. Nekem nem tűnt fel, hogy az elmúlt 9 évben nem érkezett PlayStation-re Football Manager. Szerintem nem, de vagy az egyetlen. Igen. Igen? Aha. Ráadásul nem is akármikor, a franchise 30. éves évfordulóján fog visszatérni a Football Manager 2023-mal a játék. Egyébként van ennek egy picit érdekes történet, hogy ez miért lett Football Manager. Ne keressetek 30 évvel ezelőtt Football Managert, ugyanis ez eredetileg Championship Manager néven futott. Uh-huh. Viszont akkor a fejlesztő stúdiónak a kiadója az Eidos volt. Uh-huh. Ez még a 90-es években. Ja, ez a megboldogult időszak. És amikor ugye átkerült a Square Enixhez, illetve az attól való elválás után is, az eredeti névnek a jogai az Eidosnál maradt, tehát ezért nem beszélhetünk Championship Managerről, hanem Football Manager néven fut a játék. Nem, 9 éve után. Egyébként, ha jól tudom, akkor Xboxra továbbra is jött. Tehát nem tudom, mi tartotta vissza őket, hogy PlayStationre implementálják. Mindegy, fog jönni. Egyébként teljes áron. Salvador Linksnek a kedvenc játéka. Na, akkor most megjön PlayStationre is. Ja, úgyhogy mondjuk ez tipikusan olyan, amit tök jól el tudsz játszani PlayStationon, és a controller nem akad el ilyen szinten. Uh-huh. Ami számomra érdekes, hogy elvileg a ennek készül mobil verziója is, és az $10 lesz elérhető. Uh-huh. A PlayStation-os, meg Xbox-os, meg a többi verzió pedig $60. Viszont nem tudom, miben különbözhet a kettő, mert és nem én vagyok a Football Manager legnagyobb fanja, játszottam vele nagyjából 20 évvel ezelőtt, nem hiszem, hogy sokat módosult, akkor ilyen gyakorlatilag ugye full kettődimenziós ilyen Benedzser játék volt, tehát hogy így vettél embert, eladtál, meg mit tudom. Azóta bevezették a videóbírót, nagyjából ennyi változott. Na jó, csak nem hiszem, hogy egyébként bármiféle erőfeszítést, vagy erőforrást igényel egyébként mondjuk konzolon, tehát ezzel nem értem, miért drágább ennyivel, de lehet, hogy vannak benne átvezető animációk, meg ilyesmit mondom, ezt nem tudom. Ha. Azt tudom, hogy az alapfelülete a Football Managernek az nem igényli. Tehát hogy a PlayStation 5-öt szerintem még az egyet se. De egyébként ugyanúgy, hogy a FIFA franchise-nak, ami most már ugye nem FIFA, vagy de még idén az, jövőre már ugye nem lesz az, ennek is nagy a rajongói tábora, úgyhogy akinek nincs más lehetőség, és csak PlayStation-on tudna vele játszani, az most már örülhet. A Sega égisze alatt fog egyébként megjelenni. Most ők lettek az új kiadó. Na most egy nagyon érdekes téma, ami még mindig PlayStation vonatkozású, egyben az utolsó PlayStation-es hírünk. Ez ilyen áthalásos lesz, mert a PlayStation szekcióban fog indulni a hír, az erre való reakcióval pedig folytatjuk majd a Microsoft blogban. Aki már rutinosabban nézi a Reflektort, legalábbis az utóbbi kettőt azt végighallgatta. Sok szerencsétlen az a 10 óra. Az sejteti, melyik az a téma, ami érinti a PlayStation-t is, meg az Xbox-ot is. Nem a Discord integráció. Nem csak. Ha nem görgetjük tovább a Call of Duty-t. A Call of Duty navigás, experto, nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Eltalálta. Na beszéljünk arról, hogy mi a probléma, ugyanis a Sony-nak még mindig fáj a Call of Duty Xboxhoz kerülése, és továbbra is egy iparági túlsúlyt lát ott is, ahol egyébként a felügyelő szervek amúgy nem látják ezt. Tehát ők nem látják, nem osztják. Kivéve a brit tudósok. A brit tudósok, azon a feltűnt valami. Na most, vagy az van, hogy a videójátékiparnak a helyén kezelése, és az azzal kapcsolatos tisztánlátás az ennyire egy ilyen vakfolt minden felügyelő szervnek, vagy pedig a PlayStation hisztizik akkor is, amikor nem kéne. De kérlek, akkor menjünk ebbe bele, és akkor ennek kapcsán beszélünk a jelenségről. Eddig arról beszéltünk, illetve a Microsoft felől egy ilyen fajta kommunikáció érkezett, többek között azért, hogy megnyugtassák a különböző szerveket, és talán pont a múlt héten került kifejtésre, hogy nem tervezik az exkluzivitást, tehát nem akarják csak saját platformon elérhetővé tenni, ők nyitottak rá, konkrétan az egyik vezető szájából elhangzott, hogy teljes egészében úgy fogják kezelni, mint a Minecraftot. Tehát, hogy se most, sem a jövőben nem fognak a kiadás módján változtatni. Na és akkor konkrétan erre jött most egy olyan kifakadás Jim Ryan-től, ugye, aki a PlayStation-nek a vezetője, hogy na most már akkor kurvára elég legyen, mert ő nem szeret iparági titkokat kiteregetni, de akkor most ezt megtenné, és úgy felhívnám mindenkinek rá a figyelmét, hogy az a szerződés, ami most van a Sony és a Microsoft között a koddal kapcsolatban, abban konkrétan le van írva, hogy meddig és ne tovább fog a kod megjelenni PlayStation-re. Úgyhogy nehogy már hazudjanak azzal, vagy ne mondják ki a teljes igazságot, hogy a kod nem lesz exkluzív, mert lesz, nem most rögtön, de ez a terv. És akkor ez volt ugye az alapfelvetés. Itt konkrétan volt egy hosszabb üzenet, ebből kiemeltem egy dolgot, ezt most megpróbálom így nagyjából lefordítani nektek, hogy mi hangzott el. Tehát azt mondta Jim Ryan, hogy a Microsoft csak azt ajánlotta fel nekik PlayStation-on, hogy a kod a mostani megállapodáson fölül, tehát amit kötött még az Activision Blizzard-dal a Sony, azon fölül maximum 3 évig lesz elérhető, és ugye ezt nem tartja felnek, mert hogy több mint 20 éve fut ez a franchise PlayStation-on, és pont emiatt ez nem egy jó lépés olyan szempontból, hogy nem vették figyelembe a játékosok igényeit, és hogy egyébként a Sony szeret, tehát ők arra törekednének, hogy garantálják, hogy továbbra is elérhető legyen ugyanaz a kod tapasztalat, vagy nem is tudom, tehát kod élmény, mint ami a Microsoftos akvizíció előtt volt. Tehát, hogy gyakorlatilag azt kéri számon, hogy amit ő feléjük nyújtottak így szerződést, abban igenis meg van határozva, hogy ez meddig érvényes, és ne tovább, és mindezzel szemben pedig a kommunikáció nem ezt mutatta. Tehát én egyébként megértem mind a két oldalt. És nehogy azt higgyétek, egy dolgot tisztázunk. Egy pillanatig ne higgyétek azt, hogy ez értetek játékosokért van, mert ez nem igaz. Tehát, hogy ez nagyon szépen hangzik, ezt mind a két oldal szokta hangoztatni, se a Sony nem így gondolja, se a Microsoft nem így gondolja. Tehát egyrésztről értem azt, hogy miért így kommunikált a Microsoft eddig, tök egyszerű azért, mert hogy folynak folyamatosan vizsgálatok a Activision-os akvizícióval kapcsolatban. Nyilván nem fogja azt mondani, hogy akkor most mindent exkluzívvel teszek a legnagyobb kiadótól, mert akkor beinthetnek nekik, hogy na pont nem ezt akartuk. A másik pedig a PS oldalról, hogy azt látom, hogy azért kapáloznak ők, hogy vagy egy hosszabb távú szerződés sikerjen így a nyilvánosság előtt kiharcolni, vagy tényleg azt elérni, hogy akkor tegyen egy olyan kijelentést a Microsoft, hogy igen, akkor nem nyúl hozzá, és akkor minden marad a régiben. Na, ezt meg ők nem fogják. Tehát, hogy mindig lehet úgy nyilatkozni, hogy úgy hangozzon, mintha, de mégsem. Nekem több dolog is felmerült az fejembe. Az egyik, hogy Jim Ryan, hogy a PlayStation miért most kezdett el problémázni? Tehát az Activision Blizzard annektálás az igazából évelején megtörtént. Miért most év végén, hát vagy közel az év végéhez kezdett el Jim Ryan problémázni? Szerintem azért kezdett el a PlayStation-eken most problémázni, mert látsz, egyre inkább körvonalazódik, hogy valószínűleg a felügyeleti szervek egyébként nem fognak ebben problémát találni. És a Sony próbálja ezt kommunikálni, és ezt szerintem az is aláhúzza, hogy egyébként ezt a fajta kommunikációt tök jól meg lehetne oldani, ha Phil meg Jim leülne egy asztalhoz, és egy órán át beszélnének. Nem kéne ehhez publikus felületeket használni. Miért használják a publikus felületeket? Azért, hogy lássák azok is, akik egyébként valószínűleg nem, hogy a PlayStation nem elégedett a Call of Duty-val való megítélésével a felügyeleti szerveknek. Valószínűleg így akarják ezt szóvá tenni, és ezért fordulnak a közvélemény nyilvánossághoz, igen. És ennek legalábbis van egy ilyen olvasata. A másik felhetésem ezzel kapcsolatban egyébként egy kérdés lenne. Ha a Sony-nak ennyire fontos a user experience, igen, akkor okkal feltételezhetjük azt is, hogy a Bungie következő játék a multiplatform lesz. Ott elvileg annyi a különbség, ugye ez a, és amit eddig tudunk. Tehát, hogy a Sony-ban benne van, hogy ezen változtat, mert azért nem mondja akár külnek ott sem. Ugye elvileg a Bungie is felvásárlásnál a Bungie-nak volt egy olyan kikötése, hogy azon kívül, hogy a pénzt adják, talán még kiadói szerepet se fognak betölteni, hanem önmagának fogja publikálni a játékait a Bungie, és hogy teljes mértékben ők határozzák meg, hogy milyen platformra adják ki a játékaikat. Ha, tehát elvileg, nyilván ezt Ebben majd bele lehetne látni mindent. Elvileg most az a cél, a Bungie azt mondta, hogy továbbra is akar minden jelenlegi platformot támogatni hosszú távon minden játék esetében. Uh-huh. Destiny-nél biztos. Aztán nyilván jött tőlük egy olyan nyilatkozat, hogy ők döntöttek úgy, hogy ezentúl majd csak PlayStation Republikának játékot, ott már más lesz az áthallás, de jelen tudomásunk szerint úgy mentek bele az akvizícióba, azon kívül, hogy kaptak érte a 3 milliárd dollárt, ami szerintem magasan fölül volt értékelve, a Bungie fele annyit nem érne, mindegy. Tehát ezen kívül mostani tudomásunk szerint így ment bele a Bungie. Így írták alá a szerződést, tehát elvileg ott minden marad multiplatform. Aztán majd meglátjuk. Persze, nyilván, csak ugye most azért vagyunk itt, mert még gondolkodjunk előre. Nézzük meg, ja, hogy a jelek merre mutatnak. Én őszintén szóval nagyon meg vagyok lepve azon, hogy ennyit tökölnek ezen a Call of Duty lépésen, és egyébként látszólag tényleg ez a cinikus hozzáállás a Micro részéről, hogy más egyébként nem problémázik ezen, az más kérdés, hogy mást meg ennyire nem érint húsba vágóan, de ami nekem még feltűnt ebben, hogy a Jim Ryan-nek a nyilatkozata az arra érkezett, hogy a Micro azt mondta, hogy 3 évvel a eddigi Sony deal lejárta után. Na most én úgy tudom, hogy a Sony és az Activision közti deal eleve még plusz 3 évig tart, nem? Nem. Tehát nem ennél a kódnál fog lejárni, nem jóval később. Nem évben van meghatározva, hanem játékban. Akkor az még több lehet. És nem, ugyanis elvileg az utolsó Activision Blizzard és Sony közti dealben 3 játék volt, ami még biztos meg fog jelenni PlayStation-re. Ebből az egyik a Modern Warfare 2, ami most jön ki, a másik a Warzone, ami most jön ki, nem, az nem most fog megjelenni, a Warzone 2, hanem az kicsit később, de ugye az, és plusz egy kod. Na, és akkor erre licitált rá még 3 éve. És tekintettel arra, hogy azt plegykelják, hogy jövőre nem fog jönni Call of Duty, ha ez tényleg így van, akkor az 23, talán 24-ben jön a következő Call of Duty, akkor azzal fog lejárni az együttműködés, és erre ajánlott a Microsoft még 3 évet. Szerintem ez több, mint gáláns egy olyan cégért, ami egyébként már náluk van. Figyelj, én ezt úgy látom, hogy most még az utolsó dealben szereplő címet ki fogják tolni, gyorsan ki fogják tolni. És ugye, hogyhogy nem, mostanában kezdtünk el arról beszélgetni, hogy mind az Activision Blizzard, mind a Microsoft úgy gondolja, hogy az éves kod ciklussal le kéne állni. Ha most csak 2 évessel számolsz, akkor tök mindegy, hogy 2 évet vagy 3 évet adsz a Sony-nak, mivel akkor egyetlen egy kod fog beleesni, így is, úgy is. Érted? Tehát, hogy a 2 évente jönnek majd a kódjátékok, vagy több, vagy akár 3 évente jönnek a kódjátékok, azt nem hiszem, én azt mondom, a 2 évet fogják tartani, aha, akkor gálánsad adnak ők mondjuk 3 évet, mert a második évben kijön egy kód, és akkor hát jövőre még jöhetne, nem fog. Nincs kész. Hirtelen nem fog. És a Micronál amúgy is ugye nagyon pörgős a fejlesztés, tehát, hogy... Ott megéri fejleszteni. Egyrészt szerintem benne van ez is. Azért is furcsálom egyébként ezt az egészet, mert változatlanul fenntartom, hogy a Micro be fogja tenni a Call of Duty-t a Game Pass-be. A Jim Ryan, érdekes, hogy... Mert beszéltünk a múltkor, hogy valószínűleg igen, be. A Jim Ryan-nek a vágyai között, nem vágyai között, hanem vádjai között, miért nincs ott például, hogy mondjuk egészségtelen piaci feltételekkel fog megjelenni a Call of Duty, hogy rájuk nézve hátrányosan fog megjelenni a Call of Duty. Mi arról beszél, hogy nem fognak kapni Call of Duty-t. A Jim Ryan ennyire nem lehet szerencsétlen, ők még a Minecraftot is megkapták. Azt megkapta mindenki. De azt mindenki megkapta, tehát arra volt történetesen exkluzív deal a Deathloop-ra. De azokat sem bírálta felül a Micro. Nem is bírálhatta, mivel nem azt jóval az akvizíció előtt született. Tehát szerintem, hogyha... Meg őszintén láttad a Deathloop-ot, meg a Ghostwire Tokyo-t, szerinted a Micro-nál valaki együtt, hogy ezt minél hamarabb ki kell ám hozni ezért a Game Pass-re. Őszintén, szerintem simet. De én nem tartom egyébként... Hiányolom ebből a felsorolásból azt, hogy a Jim Ryan-ék valóban felfognák azt, hogy a Game Pass milyen veszélyt jelenthet rájuk, ha egyébként a kodot tényleg bele fogják rakni. És tényleg attól félnek, hogy a Micro nem fogja kiadni a Call of Duty-t majd PlayStation-re? Valószínűleg egyébként nem fogja. Tehát én egyébként abban biztos vagyok, hogyha ezt tartják magukat, akkor ilyen 2025-26-tal bezárólag megérkezett az utolsó kod. itt mondom, amire kimehet ez, és ezért zajlik ez az egész a nyilvánosság előtt, és itt már szerintem átmenjük a Micros részre is, mert itt jött egy válasz Phil Spencertől. Csak azért, hogy legyen, bocsánat, csak hogy legyen egy markáns vége, hogy eddig tartott a PlayStation blokk, és most átváltunk a Microsoftra. Igen, tehát ezt ilyen folytatólagosan